Middernacht, het is nu maandag 4 juni. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Nigeriaanse stad Lagos is een passagiersvliegtuig kort voor de landing neergestort. Alle 153 inzittenden zijn omgekomen, komen allemaal uit Nigeria. Het toestel van de Nigeriaanse maatschappij Dana Air kwam uit de hoofdstad Abuja. Het zou een gebouw hebben geraakt en daarna in brand zijn gevlogen. Het toestel kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos. Voor ook op de grond slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd zaterdag veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten in zijn land, maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en zes hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. Het OM wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. Tegen het vonnis was veel protest in Egypte, omdat velen graag de doodstraf hadden gezien voor Mubarak. Mubarak kreeg vandaag in Cairo zijn gevangenisuniform aangemeten. En ook werden zijn gevangenisfoto's genomen en kreeg hij zijn gedetineerde nummer. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Epicentrum was in het stadje Novi de Modena in de regio Emilia-Romagna. Er waren ook de vorige twee zware aardbevingen. Een toren in Novi de Modena stortte in en ook sommige gebouwen in steden in de buurt. Maar die waren onbewoond. Niemand raakte gewond. De schok werd ook in Milaan gevoeld. De noodhulp voor Haiti van hulporganisatie Cordate Mensen in Nood is volledig besteed. Na de aardbeving van begin 2010 kreeg Cordate 29 miljoen euro van de 112 miljoen die was ingezameld op Giro 555. De organisatie heeft van het geld onder meer huizen gebouwd en psychische hulp verstrekt aan slachtoffers. Bij de aardbeving op Haiti kwamen ruim 220.000 mensen om het leven. Het weer vannacht trekt vanuit het westen opnieuw regen het land binnen, die vooral 's ochtends valt. Komende dag is het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ik ga na volgende week een maand op vakantie. En ik ben Jan Heemskerk en ik blijf hier gewoon keihard werken. Wie gaat je eigenlijk vervangen, Jan? Ja, dat gaan we straks onthullen, maar dat is een onderhulling. Een goed bewaard geheim, Jan. Dat zal ik zeggen, ja. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. En natuurlijk ook voor wat een gloter. En de stelling van vanavond is: het EK wordt een regelrechte ramp. Ja, joh. Regelrechte ramp. Nou, Elisabeth. Hé, hey, Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zitten we in de grootste economische crisis na de Tweede Wereldoorlog. Maar verlaag jij de pensioenleeftijd van 62 naar 60. Tja. Zoals die nieuwe socialistische president van Frankrijk, die Hollande, weet je wel, Jan? Ja. Dan ben je een waanzinnige Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Ja. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Nou, het is niemand minder dan onze eigen kroonprins Willem-Alexander. Hier in Nederland zijn dorpen waar ze voor de lol wedstrijden doen in het gooien van wc-potten. Ja, onze kroonprins is toch wel een slappe hap, hoor. Staat hij doodleuk met de wc-pot te smijten op Koningendag? Ook niet mijn hobby, maar verder prima. Komt hij weken later erop terug dat hij zich ervoor schaamt. Omdat er 2,5 miljard mensen niet op een wc-pot poepen. Dan zegt hij, oh, ik vind het zo, ja, ik had dat nooit moeten doen. Wat een jankert! Schaamt hij zich ook als hij in zijn vakantiehuis in Griekenland van 4,5 miljoen... dat meerdere mensen dat niet hebben? Kijk nou eens even de per... Jan, jij volgt mijn kwaadheid niet? Schandalig is het. Dat is een onwaardig lid van het Koningshuis. Nee, maar als je dan met de Republiek is hier helemaal besodemiet het. Nee, maar luister. Wc-potten gooien terwijl er 2,5 miljard mensen zonder wc zitten in de... Oh nee, laat maar. Ja, ik vind het een beetje... Johan! Ja, echt. Halleluja. Nou, Emiel, roem maar. Oh, ja. En ik weet wat ik zeg, dat zware woorden zijn. Maar we leven ook in een hele zware tijd. Een tijd waarin we echt wezenlijke keuzes moeten gaan maken. Nou zware woorden. Hij weet wat hij zei. Nou, hij wist helemaal niet wat hij zei. Niet in gesprek met Sven Kokkelman in elk geval. Och. Dus, maar ja, goed, ik heb diezelfde week heb ik hem ook nog gesproken, joh. Oh, ja. Ja, één week kreeg in mijn roemen te maken met Sven Kokkelman en Jan Heemskerk. Ja. Nou, en ja, het klopt wat je zegt, wat er staat in dit stuk prachtige draaiboek. Eerlijker verdelen, dat is het motto. Eerlijk verdelen. Hoezo eerlijk verdelen? Eerlijk verdelen. Ja. En er niks van weten ook nog. Ja. Dat is een mooie boel. Ja, ongelooflijk. En dan zat hij dus bij die Sven Kokkelman met het oog in oog. En hij kende dus de feiten niet, hij kende woord Emma lachen. Ja, Emma zeggen, nee, maar we halen het wel weg bij jou. Nou ja, dat lijkt Diederik Samson wel. Maar wat is het? Wat? Ja, Johan. Ja, natuurlijk. Nou, dan komt hij hoor, Bert van Marwijk. Dat heb ik ook tegen Robben en Aflaai gezegd. Je moet nou eens een keer omgedraaid spelen. Ja, er zijn ezels die zich wel 9 keer aan dezelfde steen stoten. Bij Arsenal heeft Van Persie 10 topspelers in zijn dienst om zich heen spelen. Hè? En in Oranje pakt Van Persie er dus daarom helemaal geen ene fluit van. En wie gaat Van Marwijk weer een hele EK opstellen? Ja, wie gaat hij opstellen? En wie gaat hij weer een heel EK passeren, Jan? Dat is de jongen van Huntelaar, denk ik. Precies. Precies. Ongelooflijk, Huntelaar. En dat is na Bouma de grootste fout van onze bondscoach. Nou. Huntelaar in de spits, Van Persie erachter. Is het nou zo moeilijk? Nee, voor mij niet. Maar Bert van Marwijk. Is een gigantische enorme Johan. Nou, en dan heb ik er nog eentje. Robert M. Dat hier in de mond gaat. Jij jou, doe dat heel vaak. Ja, dat was een geschreeuw, hè? Je stond er weinig van. Maar goed, de ben je dus al een van de grootste zieke goorlappen die dit land ooit heeft gekend. Je hebt 76 kinderlevens verkloot, met die ouders voor het leven kapot gemaakt. En wat doe je dan als je gevangenis ingaat? Nee, ga je lekker in hoger beroep, want je vindt het zielig voor jezelf dat je tot gevangenisstraf te zware straf gekregen hebt. Ah, oh, wat zielig, hè? Ga eens even lekker dood. Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, ik hoef niet eens te vragen. Nee, hoor. Nee, nee, nee. Die Robert M, die Mikkelsen, dat is niet eens een Johan, dat is een vuile teringleier. Juist. Dat ben deze. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, vandaag kan je ons neerslaan met een vloeitje, maar normaal staan echte Jan en hun jannetje in een kokpartij wel. Onze hoofdgast zou ons echter binnen 3 seconden in stukken breken. En opvreten. En uitspugen. En nog een keer in stukken breken. En nog een keer opvreten. En weer uitspugen. Een warm welkom voor de oermens. En menigvoudig K1 kampioen, Sammy Schild! Let's get ready to rumble! Hey, Sammy. Ja, hoi. Sammy. Goedenavond. Welkom. Daar is hij hoor. Hoi, dankjewel. Een groot held voor mij hoor. Ik kijk er naar. Nou, en groot, dat is, dat mogen we dan ook gerust letterlijk nemen. We hebben zojuist de deur moeten uitbreken om Sammy binnen te laten. Dus, en weet je wat zo grappig is, hè? Nou? Dat moet ik meteen even kwijt. Is het nou gebeurd? Jij moet even wat kwijt, Sammy. Ja, een momentje, hoor. Ik dacht 2 meter 12 is die, hè? Nee, hoe groter? 17? 2 meter 12. Wat zit je nou toch te meuten? Nou, 5 centimeter maar, dan denk je, en 130 kilo of zo, denk je, er komt een beest. Maar dat is een hele slanke kerel. Ja, maar Jan, niet iedereen heeft een dikke bierbuik. Nee, maar dit had ik niet verwacht. Ik denk, er komt een monster. Maar is dan eigenlijk een hele, als je dat kunt zeggen van iemand van 2 meter 12. Elegante, slanke man. Sammy, heb je even, als je nu ook nog begint over dat hij een roze polo aan heeft, dan denk ik dat het een hele rare uitzending wordt. Het is nou met roze polo's? Nee, maar doe even rustig. Het is Sammy Schild. Ja? Sammy. Het eerste blokje nemen wij altijd actualiteiten door. Mijn excuses voor Jan Heemskerk. Overigens, mijn excuses voor mij de aankomende 2 uur. Ja. Ik had het niet moeten doen, het spijt me. En als er een probleem is, zeg het. Ik kruip wel even onder de tafel. Ja. Maar goed, we gaan even de actualiteiten doen. Nou, er zijn weer peilingen natuurlijk. Want wij zitten hier in Nederland bijna bij de verkiezingen. De SP en de VVD die staan allebei dus op 28 zetels. Staan dus gelijk. En er moet een keuze gemaakt worden. Het Roemer of Rutte-effect. Nou, dan denk ik, aan wie vragen we nou wie we moeten kiezen? Aan Sammy. Nou, ik denk dat je aan mij niet echt aan het goede adres bent. Want ik vind de politiek vind ik allemaal 1 pot nat. En het is allemaal hetzelfde. Dat is waar. Alleen, ben je meer een socialist? Ben je gelijk delen? Vind je het goed dat je meer dan de helft van je inkomen moet inleveren? Of zeg je van, eigenlijk niet. Ik vind loon naar werken vind ik terecht. Kijk, dat bedoel ik nou. Dus Sammy gaat dus ook voor Rutte. Ja, in elk geval is het een heel duidelijk standpunt. En dat is wel eens anders. Dat dacht ik, loon naar werken. Ja. En nog iets, wat we hebben dus in Nederland zijn we met 2 dingen bezig. Roemer of Rutte. En dus Huntelaar of Van Persie. Zit je ook of geen zit voetbal je ook geen fuck. Dat is hetzelfde laken en pak natuurlijk. Oh, lekker. Noem een naam, binnen vanaf. Ja, ze moeten gewoon scoren. Het maakt mij niet uit wie er scoort. Je hebt gelijk ook. Al is het Wilfred Bouw. Het is toch net een filosoof, Jan? Ja, het gaat hartstikke goed. Nou, dan hebben we nog een dingetje. We zijn zo lekker bezig. Hebben we dat gezeur nog met Europa en de euro? Nu zeggen ze dus opeens, we flikkeren Griekenland er toch uit. Dat vind ik, ja. En dan splitsen we die hele tering. Of zeg je dat in mij ook geen reet, ik word in dollars uitbetaald. Nou, Ook dat is waar, maar ik denk inderdaad dat nu leggen Griekenland eruit en hebben wij allemaal zijn grote mond. Maar dadelijk kunnen wij nog wel eens steun gaan gebruiken van andere landen, denk ik. Meen je nou, wie gaat ons dan helpen? De Duitser, hè? Moet het dan worden? Waarschijnlijk. Of de Chinees? Ja, ik denk Chinees eerder. Ja, want die gaan de hele tering zo hier overnemen. Dat is echt zo, hè? Het is een last continent. Maar ja, ik vind het prima, joh. Maakt je ook niet uit? Lekker eten. Wat lekker onverschillig zijn. Want ik zou je vertellen, het maakt mij ook helemaal geen moer meer uit. Ja, nee, zo is het toch? Het is zo'n dag, Jan. Nee, het heelal gaat botsen, toch? Ja, nee, het is afgelopen. We gaan toch met z'n allen naar de klote, Semi. Wat maakt het nou eigenlijk uit? Rutte of Roemer, we gaan toch dood. Jan, ben je er? Ja, maar wat ben je toch aan het bazelen, jongetje? Ja, ik probeer een beetje cent uit te vullen. Het zou wel aardig zijn als je even meedoet. Nou, goed, weet je wat, dan gaan we gewoon verder met het volgende. Dit is nou wel interessant. En gemeen, en boeiend, en verschrikkelijk. Want er blijken Nederlandse Somaliërs actief in Al-Shabaab, die onderafdeling van Al-Qaeda. En er zitten ook stille cellen in Nederland. In dit land zitten Nederlandse Somaliërs verborgen. En die klaar om in actie te komen als het moet. Wat vind je daarvan? Wat ik daarvan vind? Ja, natuurlijk. Je moet overal wat van vinden nou. Oh ja, ook dat. En een beetje uitgebreid als het kan. Want ook dat. Cent uitvullen. ook dat kun je geen moer uit. Maar, nou ja, goed, maar die mensen die willen aanslagen plegen in Nederland. Dat is toch niet leuk? Ja, maar daar hebben we toch de politie voor in de geheime dienst, of niet? Ja, en dat is wel een beetje een probleem. Want ze zitten hier. Dat heeft, en er is iemand overgelopen van Al-Shabaab. Ja, dat klinkt als een zwarme teken, maar dat is het niet, hè? Nee. In Somalië. En die is overgelopen en die vertelt... Ja, in Nederland zitten heel veel stille cellen. En die gaan dus hier... Dus de boel opbaasen. Nou, moet je dus van die gasten die zo voorstellen... die in een huisje zitten met Semtex en gedoe en gedonderjaag. En de grote grap is dus... dat de politie weet het dus niet. Nee. En waarschijnlijk zeggen ze... ik durf ze wel dat morgen een politieman uit het AIVD komt... valt hem wel mee. Ja, niks aan de handje. Nee, hadden we al lang in de gaten. Het is code lichtgroen. Code kat. Hey, Sammy, ik heb nog een leuk verhaal. Want we gaan gewoon door, hoor. Of je een mening hebt of niet. Ja, maar ja, wij lekker uit. Wij praten wel vol, hoor. Ja, hoor. Een tijdje geleden rijden dus twee Marokkaantjes. Die wilden een bank overvallen. Die werden dus door de politie gesnapt. Die reden heel hard weg op de scooter. Politie dacht aan. Reden een man dood op de scooter. Hebben daar in het ziekenhuis hebben ze nog een zuster bedreigd en een boel. Die krijgen geen straf voor het doodrijden van die man. Want ze zeggen allebei niet wie het gedaan heeft die de reed. Dat is even lekker. Geef ze dan allebei 30 jaar of niet, Sammy? Nou, dit is Nederland, hè? Daar kan dat. Nee, maar dat is toch niet te geloven? Nee, is niet te geloven. Maar dus je rijdt iemand dood. Stel nou, Jan en ik rijden... Dan krijgen ze toch allebei 15 jaar? Niet voor te stellen, want wij zijn de helft. Nee, maar dat is toch zo. Nee, maar luister nou. Dat is gebeurd. En omdat ze allebei hun bek houden wie er heeft gereden... krijgen ze geen straf voor het doodrijden van iemand. Dat is niet te geloven, toch? Nee, is niet te geloven. Jan, jij ook nog wat? dit is een schat. Stel je nou voor, Jan... Ja? Dan geven ze toch inderdaad allebei die 30 jaar. Dat is toch klaar dan? Ja. En dan zeg je, maar op zich kost dat nog meer natuurlijk, hè? Ja. Wat zeg je? Op zich kost dat nog meer, want dan moet je allebei zelfs afgeven. Ik kan ze allebei onderhouden. Maar ik zal jou wat grappigs vertellen. Als jij zegt, nou dat is makkelijk, dan krijgen jullie allebei 30 jaar. Dan weet ik wel zeker dat degene die het niet gedaan heeft, als een sodemieter zegt, hij was het. Ja, maar, zegt die ander ook gelijk. Ja, zeg eens, dan ga je vingertjes wijzen. Zo, daar zat je even klem, hè? Ja, goed gedaan, Sammy. Scherp, jongen. Ja, echt, jongen. Ik wou bij een domme kracht zeggen. Oh, kijk eens uit. Ja. Daar ging die bijna al, hè, onder tafel. We hebben hier de hele dag gewenschappen. Hoe lang blijft Jan Roos overeind? Oh. En dat bedoelen we dan letterlijk. Nou, ik zit op 13 minuten 40, dus ik ga wel lekker. De eerste afvallers hebben er al. Die dachten dat jij binnen 10 minuten een democratie zou gaan. Nee, maar Sam en ik zijn scherp. Wij zijn vrienden. Ja, voor het leven. Hey, Sammy, we houden even op met die actualiteiten. Want ik geloof niet dat je daar heel erg veel zin in hebt. Nou, je hebt gelijk ook. Fuck it ook allemaal. We gaan gewoon straks even lekker over jou en je carrière hebben. Maar ja, we gaan nu even wat anders doen. Het onbelangrijkste onderdeel van deze show. En we moeten het na het volgende pareltje dus een maand zonder hem doen. Oh. Maar je weet, hij komt altijd weer terug. Ja, en sterk. Met, sterk ook met Lavion Roos. Het einde van onze westerse beschaving komt, hoe vreemd dan ook, door de verlichting. Dat wordt gezien als het begin van onze beschaving. Vanuit de verlichting kwam het idee dat mensen ook anders kunnen en mogen zijn. Dat we moeten accepteren dat niet iedereen dezelfde mening deelt. En zo gingen we steeds verder. Zover dat we gingen accepteren dat er mensen zijn die ons niet accepteren. Terwijl wij, zo tolerant als we zijn, hen die mening wel weer gunnen. En zo werden wij tolerant tegenover intolerantie. Dat is zoiets als pacifistisch zijn, dat je om de vrede te bewaren iemand zijn oorlog gunt. Met de demonstratie van Sharia voor Holland op de Dam zien we dat we weer een stadium verder zijn. We zijn tolerant naar lieden die haat prediken, maar zijn intolerant tegen onze eigen mensen die daar commentaar op hebben. Terwijl de haatbaarden opriepen tot de moord op Geert Wilders, werd een man die zei dat ze moesten opflikkeren hardhandig door de politie opgepakt. Dus mensen die hier nog niet zo lang wonen, mogen onze wetten beledigen, onze cultuur beledigen, onze samenleving beledigen, onze vrijheden beledigen, onze vrouwen beledigen, onze democratie beledigen, ons beledigen. Maar daar mogen wij niets van zeggen, want dan worden we opgepakt door de politie. Een schandalige vernedering. Het lijkt me dan ook verstandig als de haatpredikers van Allah ons weerstaan te beledigen bij het vrijheidsmonument op de Dam, we eens met 50 frisse Hollandse jongens verhaal gaan halen. De democratie handhaaf je met het zwaard en niet met eenzijdige tolerantie. Ja, een maand zonder. Ja. Nou, als je deze hoort, dan denk je, hoe kom ik er door? Hoe kom ik er door? Hey, hij is 2,12 meter, hebben we net vastgesteld. 132 kilo pure spieren. En zijn disciplines zijn, en let nu even op, Ashihara karate, kickboksen en pankrazen. Nou, dan zeg ik het misschien verkeerd. Ze noemen hem Hightower, de Dutch Destroyer of Semtex. Hij heeft 4 keer de Grand Prix Final in de K1 gewonnen. En mij ben je dus nu al lang kwijt. Tijd voor duidelijke uitleg van onze hoofdgast, Stemmy Schild. Ja, want Jan die wil graag even uitleggen. Kijk, ik weet het allemaal. Ik ben zelf ook een... Jan is ook een vechter. Hè? Een ervaren vechter. Ja, hè? Jaren gebokst. Ik was goed. Ja, een beest. Ja, ik heb gisteren in Enschede bezig gezien. Nou... De boeren weken als riet. Ja. Riet in de wind, hoor. Ja. Het was echt onvoorstelbaar. Ja, de vet windmil noemen ze maar. Ja, Jan wil weten, wat is Ashihara karate? En pankrazen. En pankrazen. Kijk, Ashihara karate is een karate-stijl. Een full contact karate-stijl waarbij je mag trappen en stoten. En dan kijk, de stijl onderscheidt zich door het... wij mogen vastpakken en knieën. Oh. En in het andere kraatstijlen mogen we niet vastpakken. Ja, en dat is meestal met zo'n maskertje voor. Nee, en dan moet je elkaar. Nee, maar dat gewone karate is meestal gewoon een beetje elkaar net een beetje aantikken. En die moet je gewoon mappen. Nee, het is full contact karate. En in het full contact karate hebben we alleen een tok en een bitje in. Een tok. Ja, dat is. Ja, ik weet het ook. Ja, nee, we snappen. Nee, ik weet het wel. God, misschien weet je niet meer wat toch? Is kan toch? En is dat full contact karaten? Is dat. Want we kennen hier veel van het kickboksen. Is dat eigenlijk niet gewoon hetzelfde? Behalve dan dat je geen handschoenen aan hebt. Of heb je wel handschoenen aan? Nee, geen handschoenen aan. Nee, ik zeg altijd het verschil is alleen... je mag niet op het gezicht slaan. En met boksen, met kickboksen wel. Maak je daarom ook moeilijker een knock-out? Of zeg je van, nou, ik geef hem toch een knie onder zijn kaak en de groeten? Nou, die knie die doet het in het voelcontact en in het kickboksen net zo goed. Ja, en, maar... de stoot in het hoofd, ja, daar moest ik heel erg aan wennen... om dekking op de plek te houden, maar... Daar heb ik nou geen moeite meer mee. Maar dat is hartstikke moeilijk, toch? Als je allemaal disciplines door elkaar doet... Ja. En dat je dan de ene keer denk je van... ik zie een gaatje dekking, ik breek nou zijn neus. En de volgende dag sta je in een wit pakje en dan denk je... oh, shit, ik mag hem weer niet op zijn neus haken. Ik zou dat niet kunnen verwerken in de koppie. Maar ja, goed, dat ben ik. Ja. Maar maak je dat nooit een fout? Heb je nooit iemand dan op zijn neus zeggen... oh, sorry man, ik was gisteren aan het K1, hè? Nee, heb ik nooit gehad. Nee, zeker niet. Ongelooflijk. Nee, je weet natuurlijk waar je mee bezig bent op het moment dat je eraan begint. En je leest de regels en je weet... wat er gaat komen. Nou ja, maar het gaat natuurlijk wel inderdaad van Jan zegt, heel snel allemaal. Want het is niet dat Jan Roos heeft een legendarisch boksverhaal dat hij stond na te denken, dat hij al een peut op zijn weg te pakken. Maar dat gaat, dus je kunt ook echt nog soort van nadenken terwijl je dat hele intensieve reflexachtige dingen doen. Dat kan ook nog. Nou kijk, het nadenken dat moet je van tevoren doen. Dan moet je, voordat je de ring instapt, dan moet je eigenlijk je plannen al klaar hebben. En op het moment als je in de ring stapt en je gaat dan nadenken, ja, dan gaat het niet best. Ja, dat gaat niet goed, maar er wordt dus niet meer nagedacht. Je bent gewoon puur wat je getraind hebt, dat doe je. Ik sta er gewoon op instinct. Oermens-instinct. Gewoon een oermens, ja. Maar je moet toch ook, ondanks dat oermens... Kijk, als ik oermens doe, dan ga ik heel hard brullen... en dan trek ik een vrouw aan haar haard naar de vuurplaats. Maar je moet ook nadenken van, ik moet nu dit doen, ik moet nu dat doen. Of gebeurt dat gewoon? Nou, je moet kijken als je dat natuurlijk zoals jij dat doet... dan moet je wel kijken dat je een vrouw pakt die je kan tillen. Ja. Tot op het moment dat je aan de haar trekt en ze beweegt niet. Nee, dat is vervelend. Heb je ook niet goed nagedacht van tevoren. Nee, joh. Daar hadden ze die knuppels voor. Ja, van tevoren. Dus van tevoren kijken wie je aan de haar gaat trekken. Ja, dat is wel verstandig op zich. Hey, en ik dacht eerlijk zeggen dat het een mild was in het Latijn. Maar wat is Pankras? Pankras, dat is een free fight organisatie. Daar heb ik eerst bij gezeten. Ja? En ik ben daar gekomen vanuit de karate. Maar ja, dat is eigenlijk dan de aantoevoering is dan het grondgevecht. Nou, bij het grondgevecht dan, doe je technieken zoals judo, worstelen, komen daar dan bij. En je mag dan stoten op de grond. Dat is het kooigevecht? Dat is, Of de MMA? Kooigevecht heb ik ook gedaan, maar dat is net eentje ervoor. Oké, maar dus de betekenis dat je als je iemand een... dan kan je hem ook op de grond flikkeren en daarna peuk op zijn neus geven. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ze zeggen eigenlijk dat wat ik las vandaag, dat de meeste kickboxers, worstelaars, dat schijnen de mensen zijn die het van nature het makkelijkst hebben in de K1. Hè? Of is dat niet zo? Karateka's eigenlijk niet, dat las ik vandaag. Echt. Nou, ik weet niet waar. Nog eens een keer. Nou, gelul op zolder hoor, Sammy, zou ik je vertellen. Nee, maar dat een worstelaar op K1. Echt, dat stond. Maar dat is toch. Maar dat is toch gewoon gelul? Want je mag toch helemaal. Welke sport. Maakt het uit? Vanuit welke discipline je vandaan komt. Of je geschikt bent voor K1? Kijk, kickboksen, dat is gebonden aan regels. En op het moment dat daar een MMA-vechter komt. En die houdt zich aan de kickboksregels. Ja, dan kan die misschien een keer goed doen. Maar ik denk dat dat altijd tijdelijk is. Want mensen moeten eerst anticiperen op wat er gaat komen. En in het free fight of het MMA zijn ze wat agressiever in het gevecht. En niet iedereen kan daar gelijk mee omgaan. Dus dat hebben we even een transitietijd nodig. Mm. Zoals bijvoorbeeld in het begin van het free fight. Ging het heel veel gevechten waren op de grond. Werd ook op de grond beslist. Terwijl nu als je free fight kijkt, wordt het ook wel staand beslist. Dus dat gaat allemaal met golven. Dat is het ene moment is er een hele goede worstelaar. Nou, die bepaalt dan wat er gaat gebeuren. Dan gaat het dan naar de grond toe. En op dit moment zijn het staande vechters die daar meer in uitblinken. En dan heb je ook de staande vechters in het MMA. Die kunnen uiteraard ook goed staand kickboksen. Dus dat is logisch. Je bent 4 keer K1 kampioen geworden. Dat is de allergrootste vechtprijs van de wereld, toch? Laten we dat zo zeggen. Ja, K1 was eigenlijk de grootste organisatie. Ik ben afgelopen weekend in Zweden was er een Glory-event. En daar ben ik weer wereldkampioen geworden. Ongelooflijk. Achter elkaar, jij rijdt aan elkaar, hè? Ja, kijk, de K1-wereldtitel kon ik niet meer verdedigen. Dus, en mijn management was overgestapt naar een andere organisatie. En daar kreeg ik dan de kans om die eerste titel te pakken. Maar dat heb je vorige week gedaan? Ja. Maar je hebt geen klap daar gehad? Want je bent helemaal ongeschonden? Nee, ik heb niet zo heel veel gehad, nee. En hoe is het met die meneer in die finale? Hoe is het met hem? Buisjes in zijn neus nu? Nee, dat gaat ook wel weer goed met hem. Het is meestal, kijk, het lijkt allemaal heel erg. En we raken elkaar ook wel echt, hoor. En het gaat er om weg. Maar meestal, als je 2 dagen later, dan is het alweer aardig opgedroogd. Maar dan ging hij nokkie, die gozer? Opgave. Oh ja? Wat een mietje, hoor. Ja, joh. Zou je niet doen, hoor, Sammy? Ik zou die 2 rondjes wel even volmaken, weet je, hoor. Het was een gevecht over 5 ronden. En, oh ja, dat is heel lang. Halverwege de 3e ronde was het gebeurd. Maar waarom had hij pijn in zijn voet? Nou, hij had last, denk ik. Waar? Overal. Ik heb hem overal geraakt. Heerlijk lijkt me dat over mensen over. Ik probeer nou, het wel eens te slaan. Dat is grappig, als je wel eens films kijkt. Dat je denkt, nou, zo lang kan iemand niet geslagen worden. Die is het al lang neer. Weet je wel, dat je dat denkt. Die veel te lang. Maar jullie kunnen dat soort shit natuurlijk wel. Die incasseringsvermogen moet gigantisch zijn. Nou, kijk, daarom zijn de wedstrijden natuurlijk anders als film. Want een wedstrijd, hoef je maar een paar goede tickets te hebben, is het gebeurd. Is klaar, hè? Ja, is het klaar. Dus het is echt gewoon, als het 1 keer doorkomt, dan is het al bijna goed. Als je een paar keer goed raakt, dan kan het afgelopen zijn. En dan kijk je in de film, moet je natuurlijk een beetje rekken. Ja, nee, dat is waar. Maar wat Jan zegt, dat vind ik. Ik zie dat wel eens. Dan zie ik zo'n klap die uitgedeeld wordt. En die komt dan op zijn hoofd en die zie je er zo'n weg te slaan. Ja. En dan denk ik, als je dat dan bij mij doet, hè, als gewoon zeg maar geoefende bierdrinker, maar niet echt geoefende bokser. Is het dan klaar? Ben ik dan dood? Nou, daar zit de kracht achter, joh. Kijk, iemand doodslaan, dat is. Dat moet je heel hard slaan, hoor. Maar ik denk. Kan je niet? Nou, natuurlijk kan het wel, maar dat zijn ongelukken. Dat komt niet heel vaak. Nee, maar omdat ik ongeoefend ben. Ik heb namelijk geen nekspieren. Ja, maar als je ongeoefend bent, dan leg je al bij een zachtklapje. Dan hoef je niet zo hard te slaan. Ja, dat zou ik dan tegen degene zeggen. Doe eerst je bril af, zou ik doen. Anders breekt hij ook nog. Dan doe je bril af. Je mag jongens met brillen niet slaan, Simi. Waarom denk je dat we allebei met zo'n dom montuurtje zitten? Hey, daar staat daar wel een fotograaf zonder brilletje. Hey, maar probeer nou toch eens uit te leggen. Want inderdaad, ik probeer me een voorstelling te maken van wat er ongeveer aan kracht loskomt als jij gewoon echt een wijze joekel geeft. Wat gebeurt er dan? Slijt dwars door een muur heen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat komt daar los? Kijk, in het karate hebben we wel breektesten slijden door door gipsblokken heen of door hout. En ja, dat kan. Maar kijk, om een schedel te breken, dat zie je niet zitten, hoor. Nee. Het beweegt altijd mee, ja. Ja, kijk, iemand gaat neer natuurlijk. Het beweegt mee en dan ga je pas neer. Ja. Kijk, op het moment als iemand klem staat met zijn hoofd tegen de muur en je slaat dan heel hard, ja. Dan kunnen er wel echt ongelukken gebeuren. Maar dat gebeurt niet in een wedstrijd. Nee, precies. Mensen moeten ook gewoon duidelijk het verschil tussen een wedstrijd en een straatvechter. Dat is zo. Heb zo niks met elkaar te maken. Ik vind het ook zo'n onzin van die lieve heersbeestjesfiguren die allemaal niet kunnen uitstaan dat gevechtssport dat bestaat. Dat vind ik echt... Ja, want dan laat die jongens lekker gaan, tot die zijn geoefend. Die vinden het leuk, tenminste. Of word je bedreigd om erin te gaan? Dat is gewoon je werk? Ik word niet bedreigd. Ik vind het hartstikke leuk om die training te doen. Wat is het probleem? Het is elkaar... Je hebt respect voor je tegenstander. Dus ja. Het is eigenlijk een hele mooie sport. Maar ik vind hetzelfde, wij krijgen wel eens bellers hier die zeggen, wat is dit een waanzinnig kutprogramma. En die mensen hebben misschien wel gelijk. Maar dan denk ik, zet je de radio eruit. En als je dat niet leuk vindt, dat er twee opgeschoten jongens in elkaar staan te beuken in een ring. Dan zou ik zeggen, dan kijk je toch eventjes naar Bolen. Of zo. Ja, dan ben ik het mee eens. Ja, ik mooi gezegd, hè? Liever die twee jongens in die ring dan op mijn kop in het café. Ja, ik bedoel, dat vind je toch. Nee, maar dat maakt je dus nu een heel groot fout. Want dat zou betekenen dat Sammy van nature agressief is. En als hij dus niet zijn sport uit kan oefenen, maar elke boerenlul met een bril en een bierbuik in het café zou slaan. En zo is Sammy niet, toch Sammy? Nee, natuurlijk niet. Dat zie je wel! Maar zo is geen één echte vechtsporter. Nee, maar dat is waar, toch? Maar wat gek is, hè? Want ik kan heel slecht vechten, hoor. Echt heel slecht. Maar je hebt het wel veel over. Moet ja, ik merken, omdat ik het heel mannelijk vind om daarover te hebben. Oké. Okay. Maar er zijn wel meer dingen waar ik heel veel over praat en heel weinig doe. Ja. Maar daar gaat het nu even niet over. Hey. Sammy, waar waren we gebleven? Ja, waar waren we gebleven? Ja, je ging iets moeilijks vragen over... Nou, omdat je in café zie je dus jongens die dan zo'n barfight beginnen. Maar een geoefende vechter, die zal dat nooit doen. Maar dat komt toch ook omdat jullie regels hebben waarin staat dat je dat niet mag doen? In het openbaar? Nou, dat is meer in het karate is dat. Dat zijn gewoon... Kijk, op het moment als je komt met kickboksen, dan krijg je ook wel een soort heropvoeding, zeg maar. Oké. Okay. Als je het in een goede kickboksschool zit, en dan wordt dat wel een beetje bijgestuurd. En natuurlijk, er komen een beetje opgeschoten jongens komen er. En dat zijn gewoon de types die komen. Maar op het moment als je ze lang genoeg vasthoudt en genoeg bijstuurt, dan kan het gewoon heel goed uitpakken. Ja, want je ziet toch vaak ook dat er nu kickbokslessen worden gegeven aan jongens die eigenlijk niet willen deugen. Denk ik, is dat nou wel verstandig? Want ik bedoel, het was al tuig en nu is het tuig wat heel goed kan vechten. Maar jij zegt misschien van dat ze daardoor discipline leren? Daar leren ze discipline door. En natuurlijk zal het er ook bij zijn die boefje blijven en die ook nog goed kunnen vechten daarna. Maar ik ga ervan uit op het moment dat je ze echt goed onderwijst en een goede training hebt, dat ze respect krijgen voor anderen. En dan is dat opgelost. Ja, maar Simmin, hoe is dat bij jou dan? Was je dacht, ik ben heel groot en heel sterk, dus weet je wat, ik ga karate doen? Of zei je moeder van, ach, dan is die jongen ook woensdagmiddag is een uurtje van huis. Of heb je vroeger heel erg gepest? Ben je heel erg gepest? Wat was het idee bij jou kan. Dan? Ja, dat worden we vaak gevraagd. Kijk, mijn ouders deden toen ik klein was karate. Oké. Okay. Dat weet ik nog goed. En dan op zondag deden we met mijn vader een beetje stoeien. En op een gegeven moment ben ik op karate gegaan. Geen twijfel over mogelijk. Ik ging op karate. Ik had mijn zwemdiploma en ging op karate. Ja. Het is gewoon een familiedingetje. Genetisch bepaald. Dat denk ik. Hey, en is je vader dan ook 2 meter 94? Nee. Dat is een kleintje. Ja, mijn vader is een kleine. Ja, en je moeder ook? Ja, ook. Wat ja. is er dan gebeurd dat jij zo lang bent? Ja, weet ik niet, hè. Goede genen, denk ik. Ongelooflijk, hè. 2 meter. Ja, de 12. Melkboer die was heel lang. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik durfde het niet te vragen. Ja, maar het is wel heel handig als je dan toevallig erop karate gaat, dat je dan 2 meter 12 voor te doen. Ja, dat is wel een gelukje. Ja, ik had beter op basketbal kunnen gaan. Ja, dat was je nog rijker geweest. Ja, dat is waar. Hey, dan was ik rijk geweest. Nou, ben je niet rijk? Ah, wat zielig. Je krijgt toch op miljoenen uitgekeerd als je. Dat dacht ik altijd. Ja. Is dat niet zo? Ja, het lijkt meer als dat het is in ieder geval. Oh, ik dacht inderdaad dat je ongelooflijke bakken geld ermee verdient. Ja, dat is niet zo. Weet je, dat je 3 huizen hebt hier met 12 vleugels en weet je dat niet? Trouwens. Nee, nog niet. Oh. En misschien komt het nog. Hey, nog niet. Hoezo? Je bent al 4 keer wereldkampioen. Misschien dan moet ik nog meer inzamelen, denk ik. Nee, maar ik meen het serieus. Ik dacht dat jullie echt hartstikke goed betaald werden. We worden zeker goed betaald, ja, absoluut. Bro, je kan meerdere roze polo's betalen. Nee, ik heb maar 1. Oh, wat zeg je? Wat is er met die roze polo? Ja, heb je daar een probleem mee of zo? Nee, helemaal niet. Sammy, hartstikke leuk kleur, joh. Ik denk dat hij probeert te impliceren dat... Nee, echt niet. Ik zou het niet doen. Volgens mij doe jij het nou een beetje... Dat dacht ik, want ik heb het woord niet in mijn mond genomen. Dus zeg je nou dat Sammy van polo zijn? Ik weet toch hoe jij denkt? Helemaal niet. Hey Sammy, heb jij wel eens in een café ruzie gehad en iemand een peut verkocht? Nee. Nooit? Nee. Op straat ook niet? Ja, ik heb op de lagere school wel eens gevochten. Nee, maar bedoel, maar zoals je nu bent. Nee. Nee, want ik heb namelijk ook... Dan moet het toch een idioot zijn. Ja, dat is waar. Want stel je voor dat jij mij uit gaat dagen in een café. En je zegt van, heel lang ergens aan de kant. Met je roze polo. Met je roze polo, hè. Ja. Kijk, dat doe je toch, hè. Ja, zie jij. Hij kan niet laten. En dan moet je hem neerslaan. Dan moet je toch een idioot zijn. Dan heb je op een pistool of een mes. Of dan moet je toch iets hebben. Anders ben je terecht gek. Dan ga je Jimmy Schilder niet uit. En als je gek bent, dan heb je dat gemaling aan. Want ik heb namelijk een vriend. En die is 2,04 meter. Even kleiner dan jij. Maar die is ook iets minder breed gebouwd. Maar in het café komen mannen hem altijd uitdagen. Want dan hebben ze de grootste uitgedaagd. Daar heb jij geen last van. Nee, bij mij denken ze wel even nadenken. Dat denk ik ook, ja. Dus eigenlijk moet je kiezen of je wordt heel klein, blijf je. Of je wordt heel groot en sterk. Of je wordt heel groot en sterk. Dat is een beetje de optie, Jan. Zijn mensen dan allemaal bang van jou? Nee. Tenminste, dat idee heb ik niet. Dat lijkt me sterk. Nee, maar omdat ze dan denken... Ja, dat is die grote, sterke man, joh. Dat is dan een beetje, dat mannen een beetje, zoals ik eigenlijk... Ze denken van, ja, Sammy is goed, Sammy. Ja. Ze denken van, zie ik wat verkeerd zeg... Dan heb ik gezegd, die arm op mijn hoofd. Maar dat is dus niet zo. Dat legt aan als je wat verkeerd zegt wel, maar... Ja, in principe... Niet uit zichzelf. Je bent eigenlijk gewoon een vredelievend mens. Bijna. Leuk, hè? Wat is bijna vredelievend? Nou, dat je... Vind ik toch wel heel dreigend klinken dit, hoor. Met een grote glimlach. Je kan het niet zien, maar hij glimlacht er heel gemeen bij. Je kan het zien op echtejanne.nl. Oh ja, je kan het wel zien op echtejanne.nl. We hebben best 14 webcams hier zo. En dat wij zo klein lijken en hij zo groot is perspectivische vertekening. Zo is dat. Hé, hey, Sammy, we praten straks met je verder over Japan. Ik wil het even over Japan met je hebben. We praten straks met je verder. En over festivalgala's. Ja. Oké, blijf even hangen. Nou, gaan we. Ja, nee, we moeten nog een zootje t-shirt kwijt, Jan. Dus het is... Zijn we nog even dingen af? Hoog tijd voor. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het hoogtepuntje van elke uitzending. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke 3 is de goede en eenvoudige vraag? Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Jannen t-shirt. En we hebben er nog best wel veel. Dus ik geloof dat we dit spelletje ook nog even een tijdje moeten doen. Helaas. Ik wil meestal... Ik denk dat ik het de volgende week uitgooi als jij vakantie. Nou, dat zou ik... Ja, ik moet zelf weten. Start maar! In Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, is vannacht de Syrische president Dirk Kuyt doodgereden door een automobilist die doorreed na het ongeluk. Nou, dat vind ik helemaal geen leuk, maar doe het toch nog maar een keer. In Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, is vannacht de Syrische president Dirk Kuyt doodgereden door een automobilist die doorreed na het ongeluk. Je kan me heel veel vertellen. Het is beter als je dit soort dingen in elkaar knutselt, hoor. Heb je toch maar Dirk Kuyt is helemaal niet de Syrische president. Nee, is het een knoeper van een fout in, joh? Dat je ook niemand heeft doodgereden in Hulst. Maar goed, we hebben een beller, Jan. We hebben een beller. Zeker Mitchell Peters hebben we hangen. Mitchell! Ja! Zeg het maar. Ik heb het niet meegekregen. Je hebt het niet meegekregen? Dat is grappig, we hebben het 2 keer gedraaid. Ja, maar waarom bel je naar een spelletje als je niet hebt meegekregen? Ja, weet ik niet. Ik kom net pas in de... Ik bel net pas en ik heb het gewoon niet gehoord. Nou ja, toch hartstikke bedankt voor het bellen dan. Jurgen, alles goed met je? Ja hoor, lekker hoor. Lekker hoor. Heb je het ook gehoord, zeg maar, dat waanzinnige spel? Superspel. Ik luister elke week dus. Elke week? Ik denk, nou weet ik zo al 3 bellen keer. Ja, je hebt gewoon gelijk. Kom maar door. Hey, maar Jurgen, ik even een schot voor de boeg. Dirk Kuyt is niet de Syrische president. Nee. Nee, hij is nog in het padje gegaan. Ja, dat is goed. Ja, dat is 1. Ja. Nog 2 te gaan. Ja, die andere was de toespraak. De toespraak. En een Hulst, dat hij in de dood gereden is, die jongen. Ja hoor. Het is toch niet te geloven. Jurgen, je hebt een prachtig, enige, echte Jan t-shirt gewonnen. Zal ik de antwoord nog even geven, Jan? Of dat we een grote maat heb. Wat zeg je nou? De antwoord geven, dat heeft hij toch niet gedaan? Nou ja, hij heeft iets gemompeld over Kuyt en Hulst en Syrië. Wat zei je, Jurgen? Ben je... Dat we een grote maat heb. Een grote maat, hoe groot ben je dan? Nou, flink groot. Nou, wij hebben hier flink groot zitten, hoor. En dat ben jij niet. Oké, zo groot ook je niet, nee. Ja, precies. Nou, er komt wel een XL'tje naar je toe. Jurgen, vind je het goed? Johan! Wat nou? Dit is dus het nummer waarmee Sammy opkomt. Oh, ik vind nou mooi. Face my opponent, eye to eye, I'll make him question why he tried to step into the ring knowing he can't win. Yeah, I'm gonna break him down like it ain't no thing. I'm gonna bring the pain, bruises and stains. I'll be coming down on him like tons of rain. Heavyweight punches and knees that will penetrate. No time to hesitate, yeah, there ain't no escape. Hits and kicks like a kung fu flick. But this is real, so I'm gonna knock you out real quick. On the floor, just like a soldier at war. Ready to die, these fights are hardcore to the bone. Step into the zone, victorious just like Julius in Rome. A gladiator. leader. One-on-one, the fight has just begun. Pride will decide who'll be second to none. I've got the whole world in my pocket, earned it, God knows I've suffered. Blood, sweat, and tears, yo, I love it. Trained to excel, raising hell when I hear the bell. Shit, I see your eyes swell, too fast and furious. Steam, golden glory with the fight style that's murderous. If you heard of us, you know the rap. So act like the rule and protect your neck. Better show respect when you're inside the area. If not, I ignite just like a terrier. Filled with rage, I'm the man who amazes. Can't hold me back, a bit fights and cages. And I don't care what the title of the game is. You won't forget what my motherfucking name is. Ik begrijp wel dat je lekker kwaad hierin is. Ik zou ook super agressief worden van dit nummer. Zeg, Jezus Christus. Mooi hoor trouwens, de tekst is heel gevoelig, maar... Nee, maar dat je dan weet dat je een paar beuken op je kop krijgt en dat je al met hoofdpijn hierin stapt. Nou. Nee, een prachtig nummer. Prachtig. Jan heeft net een traantje uit zijn bloede oog gelaten. Ja, is je geloof. Nou, ja, we gaan even wat anders doen. Ja, ja, ja. Hooked on knitting. Is het nu... ja, Hooked on knitting. is het nieuwe boek van Kim Poelwijk en Geesje Moosies. En je zou zeggen, nou en... Ja, dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Het is gelanceerd met een wereldrecord wildbreien... Een verpakte rondvaartboot. Wat is dit toch? Zinnig gelul zeg. Maar goed, in ieder geval, het zijn breiende vrouwen met een breiboek. En dat wordt natuurlijk tijd om die eens eventjes aan de breinaald te voelen. Zoveel waanzin op de top. Het is het, ja. Goeiedag, Kimmy Poelwijk en Geesje Moosies. En goeienacht, nou, zeg, wat is er in hemelsnaam aan de hand? Waarom breien jullie een trui voor een rondvaartboot? Ja, het leek ons wel een leuk idee eigenlijk. Ja, je hebt gelijk ook. Maar dus hoe, ik vind het ook meer dan genoeg. Dat is gewoon een goed antwoord. Het is gewoon een goed antwoord. Nee, maar op een dag lig je in een stoel en dan denk je, weet je wat ik ga doen? Ik ga een trui breien voor een rondvaartboot. Nou, waarom niet? Hallo? Ja, het is natuurlijk een hele grote hype hè, op het moment. Wat rondvaartboot? Rondvaartboot is hartstikke uit, joh. Internet is het hele breien is een hype, het hele haken is een hype. Waar? En ook het omhaken en ombreien van grote objecten is ook iets wat in Nederland... Even één momentje, mevrouw. Sorry, dames, allebei. Jan, wij zijn toch eigenlijk heel hip en zo? Nou, maar we hebben ook al eens iemand uit Noorwegen aan de lijn gehad die kerstballen breide. Ik wist dus helemaal niet dat het onwijs een hype is dat je gaat breien. In nou, daar gaan we zo over hebben. Luister, Geesje en Kim, moeten wij ook breien dan eigenlijk? Nou, dat lijkt me wel heel erg leuk. Zou je echte mannen gaan breien? Want, nou, weet je, heb ik een gekke vraag. Denk, is het voorstelbaar dat je seks zou hebben met een man die breit? Dan ga ik wel gelijk heel persoonlijk worden. Okay. Mijn man kan haken, dus... Jouw man kan haken? Ik heb nog geen seks gehad met een man die breit. Nee, maar dat... Even één momentje, Jan. Ja. Uw man kan haken? Mijn man kan haken? Dan is dit Kim of is dit Geesje? Dit is Kim. Ja, Kim? Ik weet eigenlijk ook niet of mijn man dan weer blij mee is. Nee, dat denk ik ook niet. En zegt hij dan ook op feestjes of bij de voetbalclub van ik haak? Want dat is natuurlijk ontdekt. En wat haakt hij? Nee, daar loopt hij niet mee te koop. En dus dat is misschien ook voor een aantal mannen niet helemaal... Maar u zegt niet, het is een... Het is een... Daardoor is hij veel minder aantrekkelijk. Het is een lieverd, maar het wint me niet meer op, zeg maar. Dat hebt u niet. Nou, het was meer een... hij is eventjes een keer gaan haken om zich te kunnen verplaatsen in nou, wat die dames nou een beetje ervaren. Oh. Want hij helpt mij af en toe in de winkel ook. Oh. Ja, maar dat is toch gek dat een man denkt, ik wil hem eens verplaatsen in een vrouw. En ik moet dat dan meemaken ook. Dat vind ik heel goed. Heel erg goed. Ja, doet hij ook wel zijn zaadjes tegen de muren, zijn kontje naar achter. Nou ja, dat doe jij. Nee, maar Jan, toch niet. Nee, hier scheiden zich onze wegen, Jan. Dus dat werkt dus heel goed. Dus u zegt eigenlijk, het is voorkomen... Het is zo dat het een eenmalige actie was. Oh, okay. Laten we het over ophouden. Want uw man die moet morgen ook gewoon naar zijn werk. Ja, nee, precies. Ja. Maar we stellen dus vast, hoewel Gees het beaarzelt, heb ik de indruk zo van of ze het echt wel zou kunnen met een man die breidt. Ja, ik denk, als ik thuis ga zitten... Over een man die breidt gesproken. We hadden een hele leuke jongen bij ons op een aantal beurzen. Ja. Dat is Rien. Die is 23 jaar. Rien. En die is zelfs met Bridget Haak... Haakland gaan haken en breien. En die deed heel veel breishows met ons mee. Ja. En die deed het erg goed bij de dames, moet ik zeggen. Oh, dus Rien is niet van Potenstein, zeg maar? Nee. Hartstikke hetero. Dus je kunt ook... Hij moet nog naar de kassie komen, Rienus. Nou komen we weg. Ja. En heb ik nog een vraag. Ja, wat is wild breien? Wat? Wild breien. Dat is hetzelfde als wild plassen. Dat ga je gewoon zomaar gek ergens breien. Nee, even serieus. Een beetje wel, ja. Geesje en Kim, wat is wild breien? Het is wat kleurrijker dan wild plassen. En het ruikt ook niet zo vervelend. Ja, en je kan ook niet beboet raken, denk ik. Dat je dan er staat wild te breien, dat de politie komt. Serieus, je mag niet wild breien. Is dat wat je hoort, net zoals de urbatlon? Is dat je ineens op straat heel erg gaat breien? Of zo? Wat is nou wild breien? Krijg je een tia of zo? Wat wou je zeggen? Ik ben gewoon nieuwsgierig wat wild breien is. Nee, niemand geeft mij een antwoord. Ik word helemaal nee. Je hebt ook dat je door de stad moet rennen en het stadsmeubilair als een soort sportding. En dat heet de urbanatlon. Dat is het woord. Urbanatlon. Doet dit toe. Is dit net zoiets? Waarschijnlijk bedoel je. Ja. Ja, precies. Nee, maar... het is gewoon ook een beetje de stof graffiti is het. Dus dat mensen, nou, vooral wel dames, gewoon objecten in de stad, saaie objecten, palen, vieze rekken, al dat soort zaken, met een leuk stofje omkleden. Wat onwijs. Ik ben een keer dus op een breibeurs geweest, hè, een hakenbreibeurs, voor het Po-nieuws. Oh, echt waar? Ja. Daar ben ik toen geweest. En de gemiddelde dame die daar rondliep, dacht ik, ja, het mag wel wat iets minder stoffig. Maar door dit soort... Ja, toen wel, ja. Maar jullie zijn helemaal niet stoffig. Nee. Maar, nee, verder van dat zelfs. Ik denk dat als je kijkt naar onze volgers en onze mensen die met onze producten bezig zijn. Ja. 75% daarvan is tussen de 25 en de 40 jaar. Hier dan. Maar Geesje is dus verre van stoffig. Dat is toch fijn om te weten. Maar hebben jullie een beetje onderzoek gedaan? Weten jullie nu wie jullie aan de lijn hebben? Of... Absoluut. Nee, wij weten zeker. Jullie hebben een nieuw boek. En jullie verkopen duizenden boeken in 6 landen. Precies. En met contracten aantekenen voor nog meer. Dat is heel groot. De tiende druk. Ja, maar die redacteur die dit heeft geresearched, die was heel wakker. Een hele wakkere dag. En jullie hebben ook nog iets met een... Er is ook zelfs een geheimzinnig materiaal. Wil ik ook nog alles van weten. Ribbon XL. Wat? Ja. Ja, dat is, we zijn natuurlijk begonnen met het introduceren van spaghetti. Dat is ook een gerecycled garen. Ja, en het nieuwste garen wat we met dit boek brengen, dat is ook weer een heel recycled product. Zie je, dus het is ook nog eens een keer groen en eco. Ja, ja, het geeft je enorm CO2-vrije hobby. Ja. Hé, dames, is het misschien... ik weet niet, misschien overvraag ik me net iets te veel, dat kan hoor. Maar dat die kant loop je, Jan. Nee, maar... Dat gebeurt dan best vaak, hoor. Het is geen erotische vraag. Kom je eruit? Is het misschien mogelijk dat jullie voor ons een echte Janne-trui breien? Ik heb wel iets in gedachten. Jij niet, Kim? Ja, dan maken we hem namelijk ook ontzettend merchandise in. Met een leuke stevige kabel erop. Ja, stevige kabel. Graag. Je haalt heel erg van Noorse Mats Smeets-trui. Ja. En dan doen we die dan aan. We hebben hier allemaal webcams. En dan zijn wij jullie reclamezuilen. Nou, wandelende reclamezuilen. En in Enschede ben ik heel populair. Ja, en Jan in de rest van het land. Niet. Maar voor Jan moet je nog even 15 schapen extra erbij halen. Want die is toch al breed geschapen, zeg maar, bij de naam. Ja, ik ben nogal fors. Wat zegt u, dames? Jan Heemskerk is wat breder, toch? Jij bent een beetje dat beetje kleiner mannetje. Ja, Jan is een beetje kleiner mannetje. Ik ben wat breder. Wat krijgen we nou, joh? Dus we doen één medium... Ja, we hebben ook onderzoek gedaan. Een medium doen we. Ik ben dat kleine mannetje. Nee, ik ben niet het kleine mannetje, nee. Ja, wat krijg je kleine mannetje met die roze camera, met die roze microfoon. Nou ja. Hij is inderdaad, Jan zat wijd en zijd bekend als het kleine mannetje met de roze microfoon. Wijd en zijd. En ik ben een beetje... Wat is dat, hè? Ja, staat wijd en zijd bekend. Maar dus jullie gaan het doen? Hartstikke leuk. Dat is wel leuk, want dan gaan we echt hier zitten in onze trui. Ik ben een large, Jan is een mediumetje. Ja. Okay, tot small. Dat is afgesproken. Mogen we die dan ook langskomen brengen? Ja, zeker nog. Ja. Dat zou ons een groot genoeg zijn. We maken er iets groots van. Ja, we maken er iets bijzonders van. Jan is zo direct 4 weken op vakantie, maar daarna... Daarna gaan we knallen. Ja, ze moeten toch ook even de tijd hebben om dat ding in elkaar te zetten. Geesje en Kim. En Kim. Ontzettend bedankt. Supergezellig was het. En lekker het boek, Jan, heet trouwens Hooked on Knitting. Dat is een woordspeling in het Engels. Nu in de winkels, denk ik, hè? Ja. Nou, super. Dit is een stukje reclame, dames. Nou, dat is niet te goed. Ik begin zo over mijn eigen punnikboek. Hou even op. Jan en zijn paddenstoel. Nee, dat is volgens mij was dat de Jan Heemskerk Soa-gids, was dat. Nou, in ieder geval hebben we twee titels genoemd. Ja, mag ik? Reclame weer. Mag ik jullie bedanken? En slaap lekker. En dag. Graag gedaan. Ja, super dag. Dag, dag, dag Kim. Oké, tot ziens. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Geen sport voor watjes, dat K1 fighting. Maar als je toch bent gebouwd als een eik en het incasseringsvermogen hebt van de Mont Blanc, ja, dan kun je het net zo goed eens proberen. Welkom terug bij K1 Fighter, Sammy Schild. Hé, hey, wat is het nou weer met Soa-gids eigenlijk dan? Hij doet niet zo flauw om daarover terug te komen, zeg. Sammy, tot hoe lang kan je doorgaan met dit werk? Want je bent nu zo'n beetje 38, geloof ik. Ja, ik kan doorgaan tot mijn lichaam ermee... tot op een gegeven moment trek je dat niet meer, maar dat is nu nog niet... Ik wil eigenlijk stoppen voordat mijn lichaam aangegeven dat ik niet meer kan. Ja, dus dan kan je beter nu stoppen, wil? Ja, nou even een paar partijtjes pakken, denk ik. Nog even, maar hoeveel jaar hebben we er dan over? Ja, weet ik niet. Dat is, kijk, dan moeten we ook, dat doe ik samen met mijn management, ga ik dat plannen. Van nou, ik ga nu afscheid nemen en dan gaan we daar naartoe bouwen. Maar ben je binnen, kan je gewoon stoppen of moet je een schildersbedrijf beginnen hierna? Nee, ik heb een sportschool in Zuid-Laren, heb ik nu samen met mijn trainer hiernaast. Dus daar ga ik dan mee bezig. Oh, je hebt al een eigen sportschool? Ja. Dus je hebt je toekomst al klaar? Ik ben er al mee bezig, ja. Want ik denk dat dus als je zoveel hebt gesport en zoveel hebt gewonnen... dat je niet meer kan praten van de centen. Maar dat is dus gewoon niet zo. Nee, dan had ik in het buitenland moeten wonen, denk ik. Ja, dat socialistische tuig niet alles af zouden pakken. Sorry, Jan. Ben je er? Je deed een nietje. Nee, ik zit nog een beetje na te mijmeren over het lichaam. Want je hebt natuurlijk al wat klappen voor je sodomieten gehad in die carrière. En ontwind je daar nou... Zijn er al stukje stuk? Mijn linkerarm doet het niet meer? Of, ja, er zijn wel... Af en toe dwaal ik een beetje af tijdens de auto rijden, dat of niks? Nee, dat sowieso, maar er zijn... mijn lichaam krijgt wel een paar mankementjes. Wat? Oh, dat ga je niet vertellen? Dat ga ik niet vertellen. Nee, want, de fijn luidt niet, hè? Ik kan wel zelf... de eerste keer dat ik de K1 heb gewonnen in 2005... toen heb ik een keer gemotocrossed. En toen was mijn schouder... Je zit ook wat lager. Hij was niet gebroken, maar ingescheurd. Want met het motocrossen? Met motocrossen. En toen heb ik toch die finale nog gewonnen. Met dat gescheurde ding? Met het gescheurde... Je gewoon een beetje pijn hebben, zeg maar. Nee, dat niet. Maar voor een wedstrijd verleg je die pijngrens zo. Dat is... Hoe doe je dat? Je pijngrens verleggen? Ja, kan dat? Nou, dat kan. En ik vraag me ook af hoe dat precies werkt. Maar als ik mijn voet stoot hier tegen de stoel of wat dan ook... dan heb ik gewoon last van mijn teen. Ja. Maar op het moment dat ik een wedstrijd heb en ik trap iemand 20 keer op zijn elleboog... dan trap ik gewoon 21 keer. Dat is geen pijn? Wel apart. Nou, ja, na de hand wel, maar niet op dat moment. Is dat de adrenaline misschien of zo? Ik denk dat het adrenaline is, ja. Of focus, of ja, ik weet niet wat het is. Hey, geheimzinnige krachten van de sport, Jan. Is dat zijn geheime krachten van de sport. Maar er zijn natuurlijk veel van die dooptesten en zo met sport. Gebeurt dat ook gewoon bij jullie? Dat je, of je aan de anabool hebt gezeten? Want er lopen een paar klinkers erbij. Dat je denkt, nou vriend... Nou, dat vast wel. Vast wel. Maar ik kan zeggen van dat ik nooit die rotzooi heb gebruikt. Of dat ik het nooit aan heb gedacht, ook nog niet eens. Dus, nou, je hebt het ook niet echt nodig, geloof ik. Nee, gewoon lekker gezond eten, goed sporten, goed rusten. Ja. Dan kom je al een heel eind. Hoeveel eten gaat het nou zo op een dag hierin? Ik ben niet zo erg bezig met dat eten. Maar kijk, in principe eet ik gewoon wanneer ik honger heb. Ja, dat is een hele goeie. Als je... Nou ja, je hebt de hele dag honger. Nou, kijk, je moet natuurlijk wel gezond een beetje rekening houden met je calorieën die je in binnen neemt. En een beetje in je koolhydraten een beetje zakken op het moment als je geen wedstrijd hebt. En op het moment na je wedstrijd toe, dan ga je koolhydraten laden. Dus, hoeveel train je nou per week? Ik train 6 keer per week. Komt het je niet een keer helemaal in je neus uit? Heb je zo'n zakken rammen? Denk je, was ik mijn postbode geworden? Ja, soms wel, ja. Ja, echt? Ja. En postbode gaat niet worden, denk ik, met mijn voet. Nee, dat ik heb rot getrapt. Ja, nee, dat lijkt me ook niet zo. Nee, dat wordt niks. Dat wordt niks. Hey, en hoe komt het nou toch dat er in Nederland zo vreselijk veel K1-kampioenen zijn? Ik bedoel, dat we kunnen schaatsen, weten we wel. Dat we kunnen korfballen, weten we ook wel. Maar hoe komt het dat we zo goed zijn hierin? Nou, ik denk, Nederland is toch echt er is toch wel een vechtsportcultuur in Nederland. Alleen dan niet erkend, zeg maar. Nee, want jullie worden natuurlijk altijd verguisd. Want het is allemaal crimineel gaaiers. Ja, vaak wel. En dat is het. Kijk, op een gegeven moment ben ik in Roemenië gaan voorbereiden voor voorbereiding. En daar, dan kom je daar en als kickbokser. En dan ga je naar politieseminars toe, militairen. Dat zijn allemaal daar, dat is allemaal hoog in het vaandel. En die worden allemaal geassocieerd met kickboksen, met vechtsporten. Daar op straat, als je een politieagent ziet, dan kijk je ook gewoon wel even uit wat je doet. Ja. Kijk, hier in Nederland wordt kickboksen wordt vergeleken met criminaliteit en criminelen. Terwijl ik denk van, als zou de politie nou een beetje meer selecteren op kickboxers, dan heb je hier een sterkere macht staan die beter kan uitstralen dat ze autoriteit hebben. En dan denk ik dat Nederland veiliger voor wordt. Ja, we hebben een zootje spul rondlopen bij de politie. Vrouwen met dikke konten, mannen met staartjes. En ik zag er laatst eentje was lachen. Die had een man met een staartje en die had 15 gouden piercingjes over zijn hele oor zo. Ja. Kan je die serieus nemen, toch? Nee. Nee, dat doe ik echt niet. Hé, hey, maar het komt dus. We hebben een vechtsportcultuur in Nederland. Is dat ze ook een beetje groot zijn van nature? Qua wie, wij? Nederlanders, ja. Ja, wij zijn groot, maar ik denk niet dat. Als je kijkt in het kickboxwereld, zijn niet allemaal grote vechters. Ik denk dat er nog wel meer wat grotere mannen bij je zouden kunnen komen. Je hebt zo'n kijk. Ja, vaak zie ik op straat zie ik een gozer lopen die wat te lang is. Dan denk van, nou, een beetje krachttraining. Kijken of die een beetje motorisch goed onderbouwd is. Dan kun je er zo een kickboxer van maken. Je hebt ook zo'n Koreaan. Die had je zo'n hele lange Koreaan. Die was gewoon ook echt 4 meter. Weet je wie ik bedoel? Ja, die was een kop groter als mij. Ja, ja die was een kop groot. Heb je nooit tegen gevochten? Ik heb 1 keer tegen hem gevochten in Korea. En hoe was dat? Ja, toen telde... raken klappen telde niet meer. Toen heb ik verloren op een beslissing. Maar dat was, ja, als je dat terugziet... Dat is, heb je verloren van die grote Koreaan? Ja. Wat verdomme zeg. Dat is toch ook vervelend. Nou, wat is er nou gebeurd? Was het vastvalspel of was hij gewoon beter? Of wat was het? Op een gegeven moment werden de trappen niet meer geteld. Oké, dus gewoon... dan weet je het wel. Ja, dat is een Koreaan die moest in Korea winnen. Ja, dat gebeurt wel eens. En wie is de grootste Nederlandse K1-vechter, behalve Sammy Schild? Is dat de Peter Aerts, de Dutch Windmill? Nou, kijk, dat is denk ik toch wel Peter Aerts en Ernesto Hoost. We hebben ook nog natuurlijk, we hebben ook nog Raymond Dekker. En dat is eigenlijk een beetje van voor die tijd. En dat is ook wel een echte kanon. En die hebben de tijd gehad dat het kickboksen nog echt een beetje in het underground zat, zeg maar. Weet je, in Thailand veel geweest. Op een gegeven moment heb je verhalen van Ramon dat zijn ogen wordt opengeslagen en dat bloeit. En dat ze dan met secondenlijm dat dichtlijmen. Met secondenlijm? Ja. En dat dan het handschoen blijft plakken aan zijn hoofd. En dat ze dan die handschoen uitdoen en afknippen. En dat hij dan gewoon vecht met een stukje handschoen aan zijn kop geplakt. Nou, dat zijn natuurlijk verhalen. Dat is een mooie tijd. Dat was vroeger. Hé, hey, en dan heb je natuurlijk die Bonjasky. Die noem je niet, want die wordt niet echt gemogen, geloof ik, hè? Ja, Bonjasky is... die kan beter sterren dansen, denk ik. Ja, want dat is een mooie jongen. En die heeft wel een paar partijtjes gewonnen natuurlijk. Maar die wordt niet geliefd in het wereldje, geloof ik, hè? Nou, kijk, Bojanski vind ik niet echt een vechter. Hij is heel slim. En daarop kan hij winnen. En dat doet hij goed. Nou, hij kan wel 15 meter de lucht in springen, toch? Hij kan hoog springen, toch? Ja, wat moet je ermee? Dan kan hij beter gaan hoog springen. Nou ja, omdat hij toch dan heel hoog springt en zo even de knietje zo op je kaakje zet. Nou, je bent niet echt heel onder indruk van Bojanski, geloof ik, hè? Nee. Jouw type niet. Dat is mijn type niet. Nee. Heb je wel eens tegen hem geknokt? Ja. En heb je hem toen stuk gemaakt? Ja. Echt waar? Ja. Ja, ik kan lekker springen, maar ik kom bij jou net tot je... Tot mijn navel. Tot je navel, daar heb je helemaal niks aan. Hé, en hoe heb je hem toen... hoe win je van hem? Volgens mij heb je opgave ook. Oh, maar ja, dat dacht ik al, hè. Hey, dus je hebt dus elke keer als je zo'n partij ingaat, heb je echt een strijdplan, of niet? Dat heb je al bedacht. Ja. En dat is ook gewoon op basis van analyses, doe je allemaal zelf? Dat echt de hele dagen? Dat doet mijn trainer Dave Jonkers. Die, uh, die bekijkt mijn vechters, die traint mij. We zijn al, ik denk bijna 20 jaar bij elkaar. Dus die kent mij door en door. Die weet precies hoe ik ervoor sta, hoe die zelf ervoor sta. Dus dat weten we, dat is zo lang een team. Het is ook best wel uitzonderlijk dat we zo vaak bij elkaar, zo lang bij elkaar zijn als team. Ja, maar je verwacht namelijk dat hij gewoon tegen je zegt... Hey Sammy, je moet straks tegen Jaapie. En je moet Jaapie helemaal de tyfus in meppen. Succes! Of werkt het niet zo? Wordt het echt gezegd... Nou, in de eerste ronde moet je hem eerst op zijn benen raken... en dan op zijn... of niet? Nou, er wordt wel een plan gemaakt van hoe we gaan aanpakken. Maar kijk, de laatste tijd is het wel een beetje van... nou jongen, je moet gewoon vertrouwen op je eigen. En we weten nu uit ervaring van... we kunnen allemaal plannen maken. Maar het gaat toch zoals het gaat. Nee. Ja, dus niet dat je bij elk echt uitgezocht wordt waar ze zwakte zit. Of ze ja, dat doen we wel. Maar het loopt de wedstrijd lopen ook allemaal anders, of niet? De ene keer blijf je staan, de andere keer grondroeren. Soms, ja, ja. Soms lopen de wedstrijd helemaal niet zoals je denkt. Maar dat is ook een beetje de kracht van het mental coaching, van het mentale. Je moet denken aan de wedstrijd zoals jij wil dat die gaat. En op het moment dat jij denkt zoals die wil dat de wedstrijd gaat zoals jij wil... dan op het moment dat je daar staat... Dan 9 van 10 keer gebeurt dat ook. Beetje de geluk dwing je af, ding. Dus de force. De force is, ja. Dus jij denkt, oké, ik ga even in de tweede ronde... gooi ik die Bojaski eventjes over het hek. En dan gaat dat ook gebeuren. Nou, niet in de tweede. Ik denk geen rondes bij. Ik denk gewoon, hij gaat over het hek. Oh ja. En dan ligt hij over het hek en dan denk je, ja. Denk van, nou ja, goed gedaan. Leuk gedaan. Hey, ben je wel eens bang in die ring? Nee. Nee? Nee. Maar dat je zo'n boomrukker tegenover... Ja, dat is voor jou nog een boomrukker. Daar zat een grappige... voor de wedstrijd denk je altijd van... Zo, er zijn wel sterke gasten en dit en dat. En, ja, een beetje spieren. En dan zien ze een beetje indrukwekkend uit. Maar op het moment dat je ze hebt gehad, dan... Maar jij bent nooit bang. Je denkt nooit... God, collega's. Och, moet ik met hem vechten? Moet ik met hem vechten straks? Nou, voor mij werkt het best dat het een beetje een klootzak is. Ja, dat geloof ik. Of denk je dan bij jezelf voordat je erin gaat... En hij heeft mijn oma van de trap afgegooid. Die hond. Ik pak hem terug voor mijn oma. Denk je dat niet? Ja, ik zou dat doen. Ik zou dat doen. Jij zei, ja. zei jezelf oppeppen, Jan, hè? Ja, op die manier. Ja, dat doe ik ook wel. Ik pep me ook wel van tevoren op. Van nou, deze, die laat ik echt niet leggen, nee. Nee, die vuile... Hey, en dan nog eentje. Bader Hari, die was ooit, kwam van Nederland uit. En toen zei hij toen werd hij geloof ik een keer uitgefloten. Toen zei hij, krijg de tyfus, ik ga wel voor Marokko vechten. Die is weer aan terugkomen, want die was er eventjes uitgestapt... na wat akkefietjes met justitie. Ja, die is zijn bokscarrière is die opgestart in Amerika. En nu is hij weer terug bij het kickboksen, volgens mij. Is dat een aardige gozer? Want het komt een beetje als een beetje vervelende kwast komt hij een beetje over. Nou, kijk, Bader Hari is natuurlijk een jongen die heeft weinig respect voor anderen. Ja. Maar hij heeft het wel. Oh. En ik denk dat het wel een... er zit wel meer in als dat uitkomt. Is een leukere jongen dan die Bojaski in ieder geval, vind jij? Ja. Ja, zeker? Ja. Hey, en wie is nou de gewoon op dit moment de allerbeste van de wereld? Ja, ik bedoel, ik kan heel makkelijk de wereldkampioen zeggen. Maar wie is de steer, de sterkste op dit moment? Dat ben ik. Ja, maar... En wie gaat jou voor de troon stoten? Is die er al? Jij bent inderdaad bijna 40. Is dat niet oud trouwens eigenlijk? Ja, volgens mij kun je wel ouder worden. Ja, snap ik. Maar ik bedoel, in veel sporten, in voetballen, hadden we het vorige week is ook vaak, weet je wel. Er wordt steeds jonger, piekje. Nee, en op een gegeven moment ben je steeds sneller oud. Is dat in jullie sport niet zo? Kijk, dat van het voetbalvoorbeeld wat je zegt, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat een bepaalde houdbaarheid aan de topsport zit. Ja. Maar kijk, op het moment dat jij 24 bent en je hebt jij helemaal binnen gevoetbald, je hebt alles verdiend wat je wil hebben. Waarvoor zou je doorgaan? Het heeft meer te maken met lichamelijke beperkingen. Ja, precies. Ik denk dat het meer een mentale beperking is. En, juist. Kijk, op het moment als jij... ik ben nu 38. Ik heb een zoontje van 4. Daar gaat ook tijd in zitten. En op een gegeven moment zeg je van... Wat wil ik? Wil ik daar meer tijd in gaan steken? Of wil ik door blijven met vechten? Want vechten kost gewoon heel veel tijd. Kost heel veel energie. Kost heel veel concentratie. Ja, het is topsport. Ja, precies. Het hele gezin is natuurlijk om je heen gebouwd. Het gaat om semi. Ja, en dat is niet meer zo. Maar dat is een manier van schakelen, moet ik dan. En kijken met de voetballer die 24 is, die zegt dat hij te oud is. Ja, zo'n bullshit. Een gelul, precies. Ja. Maar zeg je vrouw er niet van, joh, semi, stop ermee. Want je moet even heel blijven voor ons zoontje. Ja, soms wel. Hey, en maar, over vrouwen gesproken, is dat ook een ding? Heb je waanzinnig veel groepjes als K1? Je bent natuurlijk nu keurig met je vrouw en je kind en zo, weet ik allemaal wel. Maar voor die tijd, zeg maar, is dat een... een groepie ding? Niet er zijn wel best wel groepjes, maar... Gillende kleine Japanse meiden, nee? Die zijn er wel, maar niet voor mij, denk ik. Nee, ja, nou, die ja, zijn er wel voor mij, maar... wat heb ik eraan? Ja. Voor mij zijn alle fans gelijk. Oh. En wat moet Sammy nou in godsnaam met zo'n heel klein Japans vrouwtje? Kan hij zo in een kiso... Kan hij zo stoppen? Ja, dat heb je... Nee. Ja, en vind je Japanse vrouwen mooi? Maar zijn wel mooi bij, hoor. Echt waar? Jawel. Oh, ik heb dat niet zo heel erg. Heb jij dat een beetje met de Aziatische vrouw? Ik ben ook, ik moet een beetje oppassen natuurlijk, maar ik ben niet zo heel erg fan, nee. Nou, maar dan moet je er wat langer blijven. Ja, dat is waar. Maar dat is met alles zo. Als je er langer blijft, dan komt het goed. Ja, we gaan even naar het nieuws van 1 uur. We gaan straks door met Sammy Schild bij Echte Jan. Tot zo. En hier heb je het nieuws. Daag. Doei. 1 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Alle inzittenden van het passagiersvliegtuig dat is neergestort in de Nigeriaanse stad Lagos zijn om het leven gekomen. Volgens de Nigeriaanse autoriteiten gaat het om 153 mensen, allemaal Nigerianen. Ze zaten in een vliegtuig van de maatschappij Dana Air dat een binnenlandse vlucht maakte van de hoofdstad Abuja naar Lagos aan de kust. Het toestel zou kort voor de landing een gebouw hebben geraakt en in brand zijn gevlogen. Het kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos, vlakbij het internationale vliegveld. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. Duizenden mensen zijn naar de plaats van het ongeluk gegaan en kijken toe hoe de brandweer het vuur bestrijdt en hoe de reddingswerkers hun werk doen. Het Egyptische Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen president Mubarak. De Egyptische oud-dictator werd zaterdag veroordeeld tot levenslang wegens het neerslaan van protesten in zijn land, maar werd vrijgesproken van corruptie. Zijn twee zonen en 6 hoge politiefunctionarissen gingen vrij uit. Het OM wil Mubarak en zijn zonen alsnog veroordeeld zien voor corruptie. Tegen het vonnis was veel protest in Egypte, omdat velen graag de doodstraf hadden gezien voor Mubarak. In Wassenaar is oud-politicus Jan Gmelig Meiling overleden. Hij was staatssecretaris van Defensie voor de VVD in het eerste kabinet Kok en versnelde de afschaffing van de dienstplicht. Dat deed hij door in 1996 nieuwe lichtingen dienstplichtigen al niet meer te laten oproepen. Gmelig Meiling raakte in opspraak door enkele onverklaarbare declaraties, maar een onderzoek in 1998 pleitte hem vrij. Toch keerde hij niet terug in het tweede Paarse kabinet, maar werd lobbyist voor defensiebedrijven. Jan Gmelig Meiling was al geruime tijd ernstig ziek. Hij is 76 jaar geworden. Het weer, vannacht bewolkt en eerst nog droog, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Komende dag ook bewolkt en ook dan periode met regen. Pas later op de dag breekt mogelijk de zon door. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poot. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Ja. En je kunt straks gratis bellen met 0800-1121... voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... het EK wordt een regelrechte ramp. Maar nu eerst bij ons aan tafel nog steeds de man die ons met zijn blote vuisten kan verwerken tot koteletjes, gehakt en afvalvlees. We praten met hem door over vechten en we hopen nog iets van hem te leren in het laatste blok, Jan. Zeker weten. Sammy Schild, K1 kampioen. Hoe... schakelen we iemand snel uit? Hoe doen we dat? Ja, dan kan je zeggen, ja, je hebt even een knietje onder zijn kaak, maar wij zijn er gewoon, dat kunnen wij niet. Maar hoe kan je het beste iemand gewoon even nokkie maken? Ja, het beste kan je natuurlijk ontwijken dat de conflict ontstaat. Zeker, en als dat niet meer lukt. Wij zijn de meest conflictvermijdende mensen. Nou, ik ben de meest conflictvermijdende man op aarde ongeveer. Ja, dat noemen wij een slappe hap. Ja, ik ben een lafbek eigenlijk. Ik was ooit heel goed op de eerste 30 meter, maar dat is ook een beetje... Rennen kan hij ook niet meer. Ook rollen wel hoor. Trouwens. Rollen kan hij. Hij kan rollen als de beste. maar goed, Sammy, ja. die confrontatie kunnen wij niet... Schuimbekken de gek voor mijn neus. En hij zegt iets over mijn moeder. En ik denk, hij moet liggen. Hoe doe ik dat? Nou, kijk, dan moet je... Ik deed dat ik vroeger altijd van op het moment als ik in een... toen ik dat jongen was, dacht ik van... stel je voor dat je in een straatgevecht komt, wat doe je dan? Ja. Nou, doe je alles wat niet mag in het karate of in het kickboksen. Dus ik zou hem keihard in zijn zak trappen en daarna zijn oog uitprikken. En is het klaar. Zak trappen, ogen uitprikken. Nou, ik vind dat had ik zelf kunnen bedenken, maar het klinkt effectief. Dat is heel actief. Maar om iemand knock-out te slaan... Nou, dan hoeft hij knock-out te zijn. Dan ziet hij toch niet meer. Nee, dan ziet hij, als je zo eruit prikt, dan ziet hij je ding weer. Dan ga je gewoon achter hem staan de hele tijd. Dat is lachen, jongen. Dat vindt die man niet leuk, hè? Kijk, eerst een schop in je zak. Wordt je oog uitgeprikt. Je vindt het veel te leuk. Dit is zelfverdediging, Jan. Dit is niet lolletje. Maar ja, dat is de vraag natuurlijk. Hoe lang blijft het zelfverdediging? Jan is sadist. Op een gegeven moment... dan wordt het geen zelfverdediging meer. Nee. Dan wordt het een aanval. Ja. Dan zie jij dadelijk in de bak voor... een zelfverdedigingsaanval. Ja, ja, precies. Maar dan prik ik maar één oog uit. Dus, maar ja, ik denk, je moet maar één keer doen. Ja, één actie. Ja. Dat ja. zou ik aanraden. Doe één actie en stop dan. Ja, wegwezen. Ja. En dan kijk of hij nog verder wil. Dan nog één actie. Eén actie. Ja. Maar het makkelijkste knock-out... Is dat zo dat je dan op het puntje van de kaak moet slaan? Is dat waar? Ja, je moet gewoon hard slaan. Dat is eigenlijk alles. Maakt eigenlijk niet uit waar hem raakt op zijn hoofd. Op je hoofd kan je overal knock-out gaan. Waar die ook komt. Ja. Hey, en hoe voelt dat als je knock-out gaat? Want dat heb je wel eens gehad, toch? Ja, ik ben wel eens knock-out gegaan en je voelt er niks van. Het is gewoon gebeurd, je bent weg. Eigenlijk is het nog makkelijker als een wedstrijd helemaal uitvechten. Ik denk, daarom vind ik ook als iemand opgeeft, een partij opgeeft... vind ik ook een mooiere overwinning als een knock-out. En voor het publiek is het misschien zo mooi... want die zien natuurlijk iemand helemaal gestrekt gaan. Maar voor de vechter zelf is het een grotere nederlaag... om te erkennen dat je moet opgeven als dat je nog uitgaat. Hey, en die pijn, dat lijkt me nou zo eng. Ga je dus in zo'n ring in en dan denk je... oh, die enorme stronk daar, die gaat me dus pijn doen. Dat zou ik bang voor zijn. Nou, ik heb in mijn pankraspartij, in mijn MMA-partij heb ik wel eens gehad... ik keek heel erg naar een vechter op. En dat was Funaki. En op een gegeven moment, die Japanners trapt altijd zo heel snel... En ik denk van zo, dat is hard nooit zo, bam. En ik denk van zo, dat is echt een tik. En op een gegeven moment, hij schopt mij tijdens mijn partij. Want dan kan ik toch denken, want soms, dat is ook apart. Soms in een partij, dan staat de tijd stil en dan denk je heel veel. En dan gaat er een seconde voorbij. En op een gegeven moment, hij trapte mij. En ik dacht echt zo van, hè, is dat alles? Van die Fukunaki. Ja. En toen heb ik hem aangepakt. Maar dat was gewoon echt een moment dat ik dacht van, dat doet helemaal geen pijn. Ja, en dat heb ik... Nu nog steeds, eigenlijk in deze partij heb ik dat nog steeds. Heb ik dat op het moment als ik een klap van mijn gezicht krijg, dat ik denk van, dat valt wel mee. En dat zijn eigenlijk hele gevaarlijke momenten, want dan laat ik mijn dekking zakken en dan wil ik er bovenop. En dan moet ik echt teruggeroepen worden door mijn coach van rustig aan, stapje terug. Ja, want straks raakt hij wel. Want anders raakt hij wel goed. Hé, hey, maar ik ben zelf nog nooit een hockey gegaan. Nou, kunnen we zo even regelen. Ja, doen we leuk. Leuk, ja, voor de kijkertjes thuis op echtejanne.nl kan je straks zien hoe Jan Roos in één klap niet meer bijkomt vannacht. Dat is hartstikke leuk. Kunnen we doen. Weet je wat we doen? We maken het nog leuker. We doen het met Jan Heemskerk. Doe eens even de bal. Ja. Hey, maar, ik ben een hele angstige oude man. Doe dat is juist het leuke. Dat ze dat angstige konijntje hier door op die tafel heen zien rennen. En dat ik je laat struiken. En dan zeg je dat bam! Hé, hey, maar Sammy, knock-out. Dus je ziet de vuist op je afkomen en denk, ja. Oh, dit wordt niet leuk. Ja, dat denk je inderdaad. Van, ja. Oh, daar heb je hem. Nee, oh, God. Oh shit, verkeerd, en dan is het verkeerd staat. En... Plokzwart. Ja. Of denk je, auw, plokzwart. Of denk je, slijt plokzwart. Kijk, meestal, als ik er eentje zie komen, dan denk ik van, maakt me niet uit. Maakt niet uit. Nee, dus ik denk niet aan het zwarte gat of wat. Ik denk gewoon, maakt niet uit. Maar. En dan krijg je hem en dan staat je tollen zo op je benen. Maar het maakt niet uit. Maakt niet uit. Doe niet zeer. Oh. Ja, want je moet jezelf eigenlijk als het ware wijs maken. Ja, was even een klapje, maar dat kan ik best hebben. Eigenlijk is het een beetje net als de politiek. Hier moet je kop in het zand steken. Dan zie je het niet. Het gebeurt niet. Ja, is het niet. Dat is wel mooi. Hey, maar, dat kan ik wel. Oké, pop zwart. En dan kom je bij. Hoe voel je je dan? Ja, dat is echt... op het moment als je bijkomt, kijk, dan gaat alles een beetje langs je heen. Maar dan later kom je in de kleedkamer. Ik heb wel eens gehad dat ik in de kleedkamer kwam. En dat mijn trainer, Dave, die was verband op mijn voet aan het losknippen. Ik had mijn middenvoetsbeentje gescheurd voordat ik een wedstrijd had. Oh ja, en daarna dus, wel wedstrijd doen. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Mijn band en mijn voet helemaal ingetaped. Dus hij knipt dat los en ik zeg, waarvoor knip je dat los? Ik zeg, ik moet nog vechten. Maar toen was ik gewoon de weg kwijt. Die partij heb ik overigens wel gewonnen. Maar ik weet niet hoe. Maar even wachten. Dus je was aan het vechten met een gebroken middenvoetsbeentje. Je was knock-out gegaan en je hebt hem alsnog gewonnen. Ja, ook knock-out. Maar je bent gewoon een keer neergegaan, toen ben je opgestaan... en daarna heb je hem... helemaal in elkaar gekletst. Ja, dat moest heel goed, zeg maar. Maar als je dus knock-out... Maar in de kleedkamer was ik weg. Ik wist niet dat er wat was gebeurd. Maar krijg je dan geen hersenbeschadiging? Nee, ik heb af en toe die testen en dat blijkt helemaal goed te zijn, hoor. Maar je valt gewoon even uit en er is eigenlijk helemaal niks aan het handje. Ja, je bent 5 minuutjes kwijt. Heb je wel eens iemand knock-out geslagen dat je dacht... Oh, dat is toch eigenlijk helemaal niet leuk. Moet je me nou zien liggen, die lieverd? Nou, dat laatste niet, maar ik heb wel eens gedacht van... Nou, ik snap niet dat hij net toch opgestaan was. Zo ja, hard. Maar dat doet hij het zelf. Ja, dat doet hij. Maar Tyson, die zei altijd... Kijk, wat, als stel nou dat ik nu Jan een klap zou willen geven... dan denk ik, ik sla hem even op zijn kaak. Maar hij zei, je moet iets van 20 centimeter achter die kaak willen slaan. Dan sla je er zo ongelooflijk hard, omdat je er doorheen wil. Je wil juist een stukje verderop zijn eigenlijk. Juist, je wil er doorheen. En dan dat zijn de knockouts. Ja, dat weet ik allemaal. Ja, qua theorie zit ik top. Praktijk was, ik heb gebokst. Ik was slecht. Nou echt, Sammy, ik was heel slecht. Denk je trouwens dat ik een goede K1 fighter zou kunnen zijn... als ik geen bril had en wel conditie en zo? Qua bouw? Tuurlijk. Dat is een onwijs aardige jongen ook eigenlijk. Je kan zijn wat je wil natuurlijk. Hè? Nee, alleen niet of waar, je een goede vechter zou zijn, dat weet ik niet. Dat is niet waar, hoor. Je kan niet zijn wat je wil. Hoor. Ja. Ik zie een hopeloos project, dat herken ik heus wel. En jij ook. Echt, ik begin ook niet aan ook trouwens. Laat maar gaan. Kijk, weet je wat nou zo schattig is, Jan? Nou. Kijk, de grootste vechter van Nederland, die zegt tegen mij... Nou, het zou best kunnen. Terwijl die eerst naar mijn buik keek, moest lachen. Maar dacht, weet je, ik ga die man toch met respect behandelen. Ja, mooi is dat. En dat jij dat dan niet doet. Dus ik begrijp het niet helemaal. Maar, Nederland is heel erg goed in dit K1 fighten. Maar die, die vechtgala, sportgala's, die worden zo'n beetje geweerd / verboden. Hoe voel je dat nou? Omdat je natuurlijk... In Japan kussen je voeten. En hier ben je dan... Maar dat is toch allemaal omdat er dan... schijnt toch al, zeggen altijd dat dan alle penozen daar op tafel eten met 10 zit... om duistere zaken... Dat is toch super? Dan kunnen ze toch gelijk oppakken, die handel? Als het echt zo is. Dat is dan moeten ze gewoon opruimen, die handel. Maar dat doen ze niet. Want waarschijnlijk zijn het niet zulke penozen dat ze daar rechten voor hebben. Ik denk dat als je kijkt wie naar Ajax zit te kijken op zondag... wat voor tuig daarin zit. Dan moet je zeggen, nou ja, we stoppen maar met dat voetballen... want er zitten allemaal criminelen op de tribune. Ja, skybox. Wat de fuck kan je daar nou aan doen? Of kan je er, of, in de skybox zitten ze wel. Maar is er wel een contact dan tussen sporters en dat soort types? Nou, ik denk dat in elke sport... kijk, op het moment als je topsporter bent en je presteert heel goed... denk ik dat er altijd wel types op je pad komen die je misschien beter kan mijden. Maar ik denk niet dat dat inherent is aan het kickboksen. Hebben ze bij jou al geïnformeerd of ze vriendje met jou kunnen worden? Nee, ik ben vrienden van de wachter. Ja, nee, maar weet je wat het namelijk is? Als ik dus crimineel zou zijn en een grote crimineel... Dat zie je dan weer wel. Ja, ja, ja. Dan zou ik denken, weet je wie ik als bodyguard wil? Sammy Schild. Want dat is onwijs cool natuurlijk. Dat jij als bodyguard zou zijn. Maar word je daar niet voor benaderd? Nee. Wat dom vind ik dat van die gast. Dan ben je zo... Hoe ga je dat aanpakken? Dan ga je naar Sammy toe zeggen... Sammy, moet je horen... Wil je mijn bodyguard worden? Krijg je een anderhalve ton per jaar? Zegt Sammy, je rotte voor anderhalve ton. Dan kom je niet eens mijn nest uit. Zeg je 500.000. Zegt Sammy, misschien. En dan heb je onwijs... Het is toch onwijs cool dat Sammy achter je staat, of niet? Ja, dat is wel cool. Ik zou dat niet doen, omdat ik dan nog kleiner lijk. Weet je? Ik ga bijvoorbeeld in het café naast de lelijkste man staan. Misschien hebben zij dat ook. Ja, doe jij dat ook? Oh nee, ik ben naast de kleinste man staan, ja. Nee, maar... Nee, ik niet. Ik heb gisteravond de hele avond in de kroeg naast de Heemskerk gestaan. En gisteravond in de kroeg zo ontzettend niet naast mij gestaan. Jij bent zo ver mogelijk van mij af gaan staan. Mevrouw Roos, als je luistert, Jan heeft een vrij grote fantasie. Dus er was niks aan de hand. Nee hoor. En het was een meneer met die stond te praten. En die meneer heette Esther en dat was wel een beetje gek. Wanneer ga je weer wat winnen? Wanneer moet je weer? In oktober komen er weer de Final 16. Dat is de eliminatieronde voor de grote finale in december dadelijk. En dat is in Japan? Misschien is dat in Japan, ja. Dat is niet helemaal zeker. Dat is je nieuwe bond. Dat is de nieuwe Glory. Glory World Series. Hey, maar in november ga je dus vechten. Ja. En voor die tijd ga je dus niet meer vechten? Nee, in oktober is dat. In oktober? Ja, voor die tijd misschien nog. Wat moet je dan doen? Heb je dan gewoon vakantie of ben je dan alleen maar aan het trainen? Ja, dat is mijn geheim natuurlijk, maar ik blijf gewoon in training. Wat is je geheim of je op vakantie bent? Dat ik in training blijf. En een hoop vechters die gooien het bijltje even neer totdat het weer... Je gaat lekker bier twee maanden drinken. Voordat de wedstrijd begint. Maar ik blijf gewoon door. Die vreten zich even rond en die gaan even liggen maffen de hele dag. Dat weet ik niet, ja, denk ik. En jij blijft gewoon maar doortrainen? Ja. Hey, volgens mij ben je dat op een gegeven moment zo zat. Oh, zo dan? Nou, dat je 6 dagen in de week tegen een zak zit. Nou ja, maar dat is de man toch topsporter voor? Nee, maar Sim, je bent toch al af en toe een beetje zat? Ja, soms. Ja, tuurlijk. Ik heb niet elke dag zin om naar het werk te gaan, zeg maar. Nee, nou wij wel. Wij niet. Ja, nou wel. Vandaag vooral heel erg. Hé, maar je bent heel groot en sterk. En je bent dus een vechter. En dat is je hobby en je sport. Kan je nog andere dingen goed... Maar dan, zeg maar, dat het verrassend is. Bijvoorbeeld breien. Of dat je heel erg gek bent van vogeltjes. Dat je vogeltjes kijkt. Of, een hobby. Heb je nog een hobby? Ja, een hobby. Ja, punneken. Ja, dat dacht ik al. Zie je wel. Ja, mijn boek komt binnenkort uit. Paddenstoel van Jan. Punneken met Jimmy. Nee, maar heb je nog een hobby daarna? Nee, heb je er ook geen tijd voor? Nee, ik heb echt een hobby. Kijk, naast het vechten ben ik met de sportschool ben ik wel heel erg intensief bezig. En we hebben een sportmarathon georganiseerd. Dus ik ben wel bezig. Hey, maar die sportschool van jou, is dat een kickboxschool? Of ga je daar echt specifiek multidisciplinair aan de slag? Met nee, dat is alles. Alles gewoon? Ja, gewoon een sportcentrum echt, ja. Dus dat is fitness en ook vechtsport. Maar iedere jonge vechter wil natuurlijk jou van de klas hebben daar. Ja. Geef je ook les? Niet zo vaak. Maar dat doe je wel af en toe? Ja. En komen de opa om de hoek om dan langs? Of zie je dan alleen maar met de toppers? Nee, ik vind het juist het leukste om eigenlijk aan mijn kinderen les te geven. Ja. Die zijn het meest beïnvloedbare en het meest... Die steken het meeste van op. Maar heb je dan wel eens dat je iets voordoet... en dat je dan per ongeluk zo'n kind zo'n schop geeft? En dat je, niet? Ja. Ze vallen bij bosjes. Ja, mevrouw Pieters, het is een beetje raar. Ik deed dus jou, Jopie, nou hoe je dus een knietje onder een kaak geeft. Ging niet helemaal goed. Sorry, meneer. Hier heb je Jopie. En hier heb je ook nog een beetje Jopie. Ja, waarom niet toch? Ja, je hebt gelijk. Sammy Schild, ik vond het een eer dat je bij ons was. Nou. Want je bent, dat is ook zo lullig, hè? Onwijs groot in het buitenland. In Nederland doen we er eigenlijk heel weinig mee. Wat eigenlijk een schandaal is. Maar je bent toch gewoon een van de topsporters van Nederland. Dat is toch eigenlijk belachelijk, of niet? Moet het eigenlijk een Olympische sport worden, K1? Dat zou lekker zijn. Kunnen we wel wat winnen. Het kickboksen. Ja, dat wel, ja. Ja. Nou, ik weet niet of kickboksen echt een Olympische sport kan worden. Kijk... Er zijn natuurlijk een hoop dingen bij betrokken met sponsoren. En kickboksen heb iedereen een beetje zijn eigen wereld. Hè? En daarom, ja, je vroeg net over die verschillende bonden. Er zijn heel veel bonden. En als je bijvoorbeeld Olympische sport hebt, heb je één bond. Ja, precies. En dat is het. En ik zie dat niet zo snel aan het kickboksen gebeuren. Maar heb je dit? Maar daarnaast, kijk, in het buitenland bijvoorbeeld... zijn ze daar wel gewoon mee bezig. Hè? In Roemenië, Servië, Kroatië, in zulke landen... dan wordt het wel allemaal aangevraagd of het Olympisch kan worden. En daar zijn ze, dat wordt wel aan gewerkt. Maar vanuit Nederland hoor ik er heel weinig van. Maar nog even een korte vraag. Bouw je er wel eens van dat wij zo lullig met jullie omgaan in Nederland? Nee, maar snap je, omdat je in Japan kan je niet eens over straat, zo held ben je daar. Ja. En hier zeggen van, nou, het zal wel banden hebben met de criminaliteit. En verder komen we niet. Is dat niet vreselijk? Ja, als je je daardoor aangesproken voelt, dan markeert dat aan jezelf, denk ik. Nee, is wel zo, maar we hebben te weinig respect voor jullie, vind ik. Jullie zijn de grootste... Wordt niet eens bij Studio Sport uitgezonden Kijk, respect moet je verdienen. En op het moment als er allerlei dingen gebeuren... en er wordt mijn sport mee in verband gebracht... ja, dan kan ik verder niks aan doen. Nee, je hebt gelijk. En dan krijg ik die respect ook niet. Maar je moet wel bij Studio Sport uitgezonden worden, vind ik. Vind je dat ook? Ja, dat zou wel kunnen, ja. Nou, spreken we dat af, Jan. Gaan we doen. Sammy Schild, ik wil je hartelijk danken dat je bij ons gekomen bent. En was leuk. En succes. En in oktober, als je die gozer dus een mijlpeer geeft... denk even aan mij, Jan. Ja, ik kom voor 20 elkaar. Centimeter voorbij zijn neus, Sammy. Ja, en wij staan achter je, Sammy, dat weet je. Juist, dat is heel erg ver. Dank je wel dat je hier was, hoor. Ja, en we blijven in de sport, Jan. Want eindelijk was de leeuw los gisteren tegen de gevreesde Noord-Ieren. En ook Slowakije ging erop tegen een ontketend Oranje... Maar wat het allemaal betekent, dat ontdekken we pas. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Nee, die Leo. Nou, de titel is zo goed als binnen, hè? Noord-Ierland aan de zegenkar met 6-0'tjes. Nou ja. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Ja, het kan toch niet meer mis. De Slowaak aan de kar met 2-0. Jan, in Noord-Ierland zijn er precies 11 mannen die kunnen lopen. Oh. Of niet? Hoe staat Noord-Ierland ervoor op voetbalgebied, Leo? In de internationale arena. Nummer 100 van de wereld. Oh, nou, hier dan. Ja. Hey, maar... Nou, ik moet wel zeggen, maar even een klein stukje historie. Ik weet niet of jullie dat gisteren iets hebben gekeken nog naar die wedstrijd. Maar als je ooit nog een keer tijd hebt, ja. Misschien is die nog wel ergens op YouTube terug te vinden of weet ik veel wat. Ja. Maar in 1976 heeft Nederland in de Kuip echt een historisch mooie wedstrijd gespeeld tegen Noord-Ierland. Die eindigde in 2-2. En het was een mooie wedstrijd omdat ene George Best nog een keer wilde laten zien dat hij zo verschrikkelijk goed kon voetballen. En dan had hij ook aangekondigd en zei, ik ga het Johan Cruijff even laten zien wie er de beste is. En Johan Cruijff speelde ook die avond. En George Best heeft inderdaad een fantastische wedstrijd gespeeld. Want Nederland kon niet winnen. 2-2 was het toen in de Kuip. Nou, leuk Leon, ja. Om dit even te weten. Doe dat niet, want dat is echt een leuk verhaal. Ja, nee, dat is een leuk verhaal. Maar Leo, we willen graag even over het hier en nu hebben als je niet erg vindt. Het EK nee, voor de deur. Waarom moet het over het hier en nu gaan? Ja. En over het hier en nu gebeurt niks. Hartstikke leuk. Volgende week gebeurt er pas wat. Ja, maar... Dus ik kan het beter even over het verleden hebben dan over hier en nu. Nee. Want hier en nu zit wel helemaal te lullen. Ja, Leo. Ja. 6-0, is dat nou knap of niet? Oh, dit is een concrete vraag. Ja. Nou, hier komt mijn favoriete opstelling voor Godnet. Ik heb hem ook een beetje bij neergelegd. Leo is een expert. Ja. Misschien is het best vervelend voor Leo dat wij altijd... Ik krijg steeds meer de indruk dat Jan Roos denkt dat hij een beetje de expert is. Jan, klopt dat? Leo, zeg maar gewoon wat je wil zeggen. Ik trek me even terug. Oh nee, dat is slap. Nee, dat is slap. Wat is jouw favoriete opstelling? Dat doet mij een beetje denken aan 7 weken onderhandelen en dan zeggen dat er niks gebeurd is. Dat is een beetje slap. Klopt. Nou, Leo. Ja, Jan. Je favoriete opstelling ging je doen. Ja, Stekelenburg, Van der Wiel, Heidinga, Matthijsen en dan Willems. Dan daarvoor 2 man op het middenveld, Van Bommel en Van der Vaart. Daar weer voor Van Persie. Aan de rechterkant Robben, linkerkant Afelay, in de spits Huntelaar. Ja, juist. Want dat is wel het verhaal. Marwijk heeft gekozen voor Van Persie. Huntelaar is gewoon bankzittertje. Ja, maar Van Persie is geen spits. Persie is een fantastische voetballer die ook in de spits kan spelen. Maar achter de spits nog veel beter is. En Huntelaar is gewoon een doeltreffende, dodelijke spits. Ja. Dus en Van der Vaart is een betere voetballer dan de Jong, dus die moet je daar gewoon op stellen. Maar wat is er dan mis met die Van Marwijk, dat hij dan toch de verkeerde keuze maakt? Maar ik zou je vertellen, dat WK hebben we ook weggegeven omdat Van Persie in de spits een beetje stond te dralen. Ik denk dat... Kijk, wij hebben iets makkelijker praten. Hij heeft de verantwoordelijkheid. Hij wordt erop afgerekend en dan kiest hij voor het meer zekerheid. Dus ja, dat is de verklaring die ik... Nou, ik moet zeggen, ze hebben het er al over gehad, hè, maar met Van Bommel en die Nigel de Jong daar op het middenveld te staan. Maar dat is toch een zootje oude... Nou ja, weet je, gaat niet meer hoor. Ik denk dat je één van de twee op de bank kunt zetten. Want dat is gewoon overbodig om de twee van die... Twee stofzuigers, Steven de Nijssel. Nee, Nigel de Jong moet er dan uit. Hey, ik vind ook, als ik kijk naar Nigel de Jong, dan moet je me eens opletten. Dan moet je goed opletten op Nigel de Jong, op hoe die kijkt. Van, kijk mij eens stoer zijn. Precies. Hij heeft zoiets van ik red het wel eventjes. Ja, ik ben wel een hele stoere voetballer eigenlijk. Ja, ik ben heel veel tattoos. Hey, maar wat vind je nou van die rare Bauma, joh? Dat is niet normaal, man. Nee, dat moeten we ook even het volgende. Wat kan Bauma eraan doen dat hij geselecteerd is? Nee, niks. Dan moet je dus bij de bondscoach zijn en niet bij Bauma. Ja, hij had kunnen zeggen, coach... Ik ben echt veel te slecht. Nee, maar ik heb ook gehoord, de geruchten zijn ook, dat degene die het meest teleurgesteld was toen hij, wat ik zei vorige week, die het meest teleurgesteld was Bauma, toen de afvallers bekend werden gemaakt. Ja. Want hij wilde echt graag afvallen. Nou, hij staat nou niet te juichen dat hij per se dat toernooi moest spelen. Overigens, in dat verlengde, er was vanavond op de televisie een documentaire over Denemarken, hoe zij Europees kampioen werden. Zo. Ja, zou ik daar nou in het verlengde van Bauma nog eens een verhaal vertellen over de andere PSV die dat hele EK niet heeft meegemaakt? Oh, dat lijkt me hartstikke leuk. Maar. Dat ga ik even plassen. Dat was de bek Jan Heijnsen. Weet je nog? Jan Heijnsen, die jarenlang met PSV gespeeld heeft. Die snor. Die had zijn arm gebroken toen, hè? De draver. Had zijn arm toegebroken. Nee, Denemarken zou eigenlijk alleen nog maar een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen Rusland. Ja, had zijn arm niet gebroken. En toen heeft Heijnsen gedaan alsof hij geblesseerd was. Toen werd hij dus niet opgeroepen. En ja... Toen kwam ineens het EK, toen kon hij niet zeggen van, hey, maar ik was toch niet geblesseerd. Oh. Leuk, Leo. Leuk. Ja, leuk, hè? Ja, leuk Leo. Over geblesseerde spelers gesproken. Ik vind het wel leuk, Leo, als je wat meer verhalen die kleine Mertens heeft het toch wel weer voor elkaar, hè? Ja. Wat een vuile bloedbak is dat nou weer, hè? Heb je het gezien? Ja, die duw, hè? Een heel klein duwtje. Hij heeft zijn kaak gebroken, maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Ja. En in de Engelse pers werd hij cunt genoemd. Cunt Mertens. Nou, dat is toch ook een cunt? Het is gewoon een kant. Een Belgische kleine kant. Een dwerg kant. Dat betekent dus dat na Cahill de volgende spelers geblesseerd zijn bij Engeland. Ja. Cahill, Lampard, ja. Bent, Barry, Smalling, Huddlestone, Wilshere, Waddle en Lineker. Waddle en Lineker. En Rooney, ja, ja, en George Best ook. Dat is nooit hier. Nee, maar zit je nou een grapje van Leo te verpesten? Oh, sorry. Wat dan? Nou, dat Lineker niet opgesteld was. Nee, wie zou het misschien niet fit. Nee, maar die anderen die kloppen allemaal. En Rooney ook de eerste twee wedstrijden niet. Waddle, en nou heeft die trainer die ze gehaald hebben, Hodgson, die is 64 jaar, aardige man. Ja. En die heeft laatst bij Liverpool gewerkt. En nu is die Cahill dus uitgevallen. Heeft hij een speler gehaald die Kenny heeft vorig jaar tegen Utrecht ook meegaan, Kelly. Ja. En nou is Engeland weer helemaal kwaad. Heeft hij er weer een speler van Liverpool bij gehaald. Dat notabene in de middenmoot is geëindigd. En niet een speler die daar veel meer voor in aanmerking kwam. Dus ja. Dat wordt met Engeland wordt het echt niks. Leo? Ja. Kijk naar Venebadje. Kijk naar Venebadje. Weet je dat jullie een beetje op elkaar ja, beginnen te lijken? Ja, ik ga niet naar Feyenoord, want ik wil nog in de top blijven spelen. Hé. Hey. Ja. Jullie beginnen een beetje op elkaar te lijken. Hé, hey, Leo. Een soort roosachtige trekjes te krijgen. Leo. Oh, sorry, excuus. Even over dat EK. Want vorige week zeiden van we zijn uitgespeeld binnen 3 potjes. Liever gezegd, we halen 1 punt. Sta je er nog steeds zo in? 0 punten. Nee, wel. We halen 1 punt tegen Duitsland. Ja, daar blijf ik nog steeds achter staan. Want nu opeens winnen ze met 6-0 van 4 Porsche-bouwers en 7 bakkers uit Noord-Ierland. En denkt iedereen opeens weer dat we gaan winnen? Nee, dan gaat dus niet iedereen denken dat wij opeens gaan winnen. Want ik denk dat dus even niet. Hey, en heb je nog een leuke mop? Of iets over een obscure club of speler uit de Jupiler League? Ja, dat is misschien wel leuk. Dat je nog iets over Telstar vertelt. Ja, ja jongens, let op. Er komt binnenkort bij Telstar komt een spits van Arsenal komt daar te voetballen. Ja. Oh ja, joh. Dobbe van Persie. Ja, noteer zijn naam. Reece Murphy. Is dat een scoop? Ook een I trouwens. Maar goed. Is dat een scoop? Ja, een scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Leo Dries, onze communist. Onze communist. Onze sportcommunist. heeft een razende scoop. Hij komt namelijk bij Telstar uit Velsen. Reece Witherspoon. Ja, Reece Witherspoon. De Ierse spit van Arsenal voetballen. Volgend seizoen. Reece Murphy, dat zeggen we. Reece Murphy bij Telstar. Ja. Maar moet je vertellen, Leo, even serieus. Dan ga je dus op een gegeven moment tegen je ouder vertellen. Ja, ik, Reece. Ik speel dus bij Arsenal. Nou, dat is leuk, en opa en oma, al trots, bij Arsenal. En dan zeg je op een gegeven moment, maar ik word verhuurd aan Telstar. Wat een kutcarrière. Je moet even op YouTube, en dan moet je die naam in tikken. Dan zie je een heel mooi doelpunt van hem, wat hij ooit gemaakt heeft. Oh, een mooi doelpunt gemaakt. Maar hij is, kijk, in Engeland hebben ze het nooit, niet zo met jeugdspelers. En, en bij Arsenal hebben ze natuurlijk een hele waslijst. En hij is... Zijn contract werd niet verlengd. Oh. Hij is uitgeleend geweest van een paar clubs. Maar hij wil graag in Europa spelen. Daar wil hij het gaan maken. Ja, dan ga je en dan gaat hij dus een jaar investeren bij Telstar. Ja, je hebt gelijk. Wat een ontzettend onbaatzuchtige, leuke Ierse voetballer is dit nu al. Reece Witherspoon. Ik denk dat hij Reece Murphy. Die gaat naar Witherspoon stijgen. Leo, ga lekker slapen. Maar vinden jullie van Kuit? Ja, nee, maar het is toch ontzettend leuk dat die man in zijn herfst van zijn carrière Kuit is gek, gewoon op zware maat. Lira kan ophalen in Turkije. Nee, maar als je nou Feyenoord supporter bent en je krijgt dan eerst de praatjes te horen van nee, maar ik ben nog niet aan Feyenoord toe, ik wil eerst nog in de top blijven spelen. Ja, en dan ga je naar Venebadje. En dan gaat hij naar Venebadje. En die Katwijker wil gewoon zijn zakken vullen en waarom niet? En ik hoor trouwens van dat Dirk ook zijn zak vaak ligt. Tot zover jou, Roos. Nee, maar hij is seksverslaafd, weet je dat? Dirk is Dirk, dat kan ik me niet voorstellen. Hij is een bruggetje naar C-Mac. Siemek komt eraan. Hey Leo, veel plezier met de EK, want ik stop er een maandje mee. Ja, Leo, heb je het gehoord? Jan is er een maand niet. Nou, we bellen gewoon door, hoor. Wat dan? Ja, ik moet er even uit. Ja, we bellen gewoon, hoor. Ik ben er gewoon wel. Jan en Joanneke is hartstikke lieve meid. Komt ook helemaal goed. Dus eigenlijk gaan we gewoon helemaal niet missen. Stijf voor Siemek. Leo Driessen, dankjewel. Slaap lekker een prettige dag. Ben je flex, weet je, Jan? En een mooie EK. Nee, ik ga even futten. Een tijdje futten. Dag Leo. Tjus. Dag. Echte Janne. Ja, hij gaat er ook een tijdje tussenuit. Maar goed, hij moest zich weer eventjes opladen. Hij zal dus wel weer een jonge minnares ergens hebben. We hebben het natuurlijk over Martin. Martin is moe. Ik heb mij afgelopen maanden die touwtjes gewerkt voor die echte Janen. Jan Roos gaat op vakantie. En dus heb ik gezegd dat Martin er ook even tussenuit moet. En ik dacht dat vorige week mijn laatste column was. Dus ik had helemaal niet voorbereid. Maar gelukkig kon ik mijn collega en columnist van vrijwel elke krant, tijdschrift, elk tv- en radioprogramma, Nico Dijks, horen vragen voor een bijdrage. Dus Nico, bedankt. Met groot vertrouwen keek ik uit naar het aanstaande EK. Die prijs kon ons niet meer ontgaan. Maar afgelopen week keek ik naar een vriendschappelijk wedstrijdje. Nederland-Slowakije. Na 15 seconden zag ik Wilfred Bauma door de lucht vliegen. Wat natuurlijk knap is voor een man met flink wat overgewicht. Wilfred plantte zijn lege, bolle kop tegen het hoofd van Johnny Heitinga. Dat moment beschreef hoe het EK zou verlopen. Door talentloze flapdrollen als Bauma zullen talentvolle spelers sneuvelen. Bauma is volgens middenmotor PSV te slecht voor een basisplek. Volgens de bondscoach is hij goed genoeg om in Oranje te spelen. Wilfred is trager dan een naakslak aan een touwtje. Wilfred heeft de techniek van een motorisch gestoorde nicht. Wilfred heeft de conditie van een bejaarde met astma. Wilfred heeft het inzicht van Stevie Wonder. Wilfred in Oranje. Totaal kansloos. Denk daar maar eens over na. Tot volgende maand. Ja, ik ga eens even flink die bloemetjes buiten zetten. Hè. Misschien wel naar Tsjechië. Daar zijn die meisjes zo makkelijk. Daar kan zelfs Wilfred Bauma scoren. Ja, ze was pas nog bij ons en ze is nu alweer terug bij Echte Jan. Het verkiezingskanon van de arbeider in de provincie. Het frisse geluid van de sociaaldemocratie. De enige, de echte, Lutz Jacoui. Het Haags geluid. Hey, hele goede nacht, Lutz Jacoui van de PvdA. Lekker slapen. Nou, echt niet. Even wakker blijven nog, Lutz. Lutz, slapen. Wat horen we nou? Gaat Diederik vol gas voor de lijn van de SP? Ik versta je niet. Nou, zeg het toch eens, Jan. Of je het even in het Fries wil doen, Jan. Nou ja, ik spreek geen Fries. Nee, of Diederik volgas de lijn van de SP gaat volgen. Nee, ik denk de SP onze lijn gaat volgen. Oh, is het zo? Ja, ik denk het wel, hè. Echt waar, hè? Nee, maar volgens mij zijn jullie toch wel steeds rooier aan het worden. Nou, die heb ik ook. Vier? Ja. Nou, als je mensen hun spaargeld wil afpakken... Spaargeld afpakken. Ja, dat is een plannetje van de baas. Ja, doe een beetje belasting heffen over het spaargoed. Ja, bedoelt van de mensen die het meeste vermogen hebben in ons land zwaarder te belasten. Zodat de mensen die weinig... Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik Emiel Roemer. Echt waar. Als ik mijn ogen dicht doe, hoor ik Emiel Roemer nu. Echt waar? Ja, nou, dat is Lutz Jacoui. Ik heb van de week... Laten we het dus over het doel hebben, hè? Dat we een beetje sociaal zijn in dit land, hè? Nee, solidair. Ja, honderden jaren voor gewerkt, hè? Ja, ja, precies. Maar die mensen met dat spaargeld, die hebben er ook voor gewerkt... en die hebben er al belastingen over betaald. Het is netto geld. En als je dat nog een keer doet, dat lijkt een beetje dan op pikken. Ze betalen er nu toch ook een belasting over? Jawel, maar dat geld is toch ooit verdiend... en daarmee is toch ooit afdracht geweest al... Dus ja, maar we hebben daar gewoon een systeem voor vermogensbelasting. Volgens mij is het nou iets van 8 euro voor de 1000, toch? Mijn hemel, zeg. Zit je net toch te piepelen? Zit je toch gewoon... Ik zie mijn geld krimpen, Jan. Ik heb al niet zoveel. Ik zit te piepelen. Waar maak je nou druk over? Dat ons land weer een beetje op orde komt... en dat we het weer met elkaar... economische groei er weer in krijgen? Of gaan we piepelen over elk... dingetje waar we van de rijken wat van vinden. Maar wat is er nou toch mis met de rijken? Waarom zijn de rijken nou... Er is niks mis met de rijken. Het is prima dat er rijke mensen zijn. Maar wat er wel mis mee is... Ja. Dat de mensen die heel weinig inkomen hebben en middeninkomen hebben... veel zwaarder belast worden. En dat je, als je kijkt naar de zwaartes die er nu zijn, zoals de mensen die gepakt worden met de woon-werkvergoedingen. Daar vinden wij ook niks hoor. De mensen met de zorgtoeslagen. Het is, toen ik laatst bij jullie was, hetzelfde verhaal. Als jij 1800 euro in de maand hebt, is dat hartstikke veel geld. En mensen die een paar ton op de bank hebben en een paar ton verdienen, daar vind ik dat we daar iets meer van mogen vragen in deze barre tijden. Daar is niks mis mee. Nou, zo is het. En dan is het in elk geval dus duidelijk dat jullie inderdaad dezelfde lijn als de SP in deze. Ja. Ja. Ik mag ook hopen dat GroenLinks zo over denkt en het CDA dat mij betreft ook. Luts, over de SP gesproken. Jan Marijnissen was niet lekker, hè? Had je gehoord? Wat is hier? Jan Marijnissen was niet lekker geworden, die was onwel geworden. Dat heb ik gehoord, ja. Erg, hè? En ze hebben roemer gekozen. Ja, maar het schijnt alweer beter te gaan. Nou, gelukkig. Nou, dat is vanaf hier ook beterschap voor Jan Marijnissen. Meneer Marijnissen, als u luistert, beterschap. Ik hoop dat wij niet iets aan bijgedragen laatst. Dat vindt u echt heel aardig. En nee, dat komt niet van jullie, denk ik. Oh, nee. Nee. Hey, maar ik hoop ook dat jullie een beetje sociaal en solidair zullen zijn. Nou, ik zou je vertellen, ik denk dat er heel weinig mensen midden in de nacht een beetje zitten te ouwen. Nee hoor. Broer, jullie zijn wel heel rechts aan het worden, vind ik hoor. Zijn we rechts aan het worden? We zijn het, ik ben rechts geboren. Ja, Jan is echt de zuivere liberaal. Ik ben een zuivere liberaal. De zuiverste graad van een liberaal. Ik heb nog ergens een hart, maar Jan is echt ingevroren. Ja. Ik vind het wel mooi als we in een land wonen waar de mensen ook nog een beetje sociaal zijn. Nou, ik betaal 52% belasting. Dat noemen wij geloof ik heel sociaal. Dat is best wel sociaal. Als je meer dan de helft in leven. Heel prima. Je zit er steeds over te miepen. Nee, maar we gaan even nog verder met je coalitie, Lutz. Ja, met de coalitie. Want Tovik Dibi, je weet wel. Die wil dat als ze in de regering komen. Ja, let op, als ze in de regering komen. Dat dan Paul Rozemuller en Femke Halsema minister moeten worden. Ja, is toch leuk? Dan ben je een partij met 4 zetels en dan wil je 2 ministers leveren. Ja. Dat, wat vind je daarvan? Ik vind het een beetje dat. Laten we eerst maar zorgen dat ons land weer wat vooruit komt. In plaats van al die poppetjes erin te gaan zitten. Nou, wat maak je druk om het land zeggen? Het gaat hartstikke goed met het land. Nee, het gaat helemaal niet goed met het land. Nou, we hebben toch allemaal lekker te eten. Ik was van de week nog bij een werkbezoek. Niet. Waar mensen uit hun huis zijn gezet door de situatie zoals het nu is. En die wonen op een camping hier op dit moment. Er zijn mensen die een moord doen om een tijdje op een camping te zitten. Bijvoorbeeld ik, maar ik moet alleen maar werken. Je kan wel doen alsof er niks aan de hand is, maar het is best wel... Maar vertel eens al, wie waren dat dan? Wat hadden die mensen dan gedaan dat ze in een tent moesten? Mensen die waren ontslagen, waren bouwvakkers die al een tijd geen werk meer hebben. Ja. De bank heeft hun huis opgeëist en... ze blijven met de schuldenlast zitten en we kunnen op dit moment zelfs niet eens een huurhuis betalen. Nou, dat is ook niet leuk. Dat is niet leuk om te horen. Dat is niet leuk. Ja. Hey, maar, een beetje solidair, jongens. Ja, je hebt gelijk, Lutz. We gaan vanavond ook in een tent slapen. Okay. Hey, Lutz, je hebt dus over de verkiezingen gesproken. Je hebt dus dan zo'n partij als de PvdA die een nieuwe leider krijgt, zoals bijvoorbeeld Diederik Samson. En dan moet het als een raket de lucht inschieten, maar dat gebeurt niet. Hoe komt dat nou? Ja, nou, ik denk dat je bij alle partijen op dit moment kunt zien van de grote partijen rond de 25 zetels een beetje hangen. Daar staan wij op dit moment ook op. Er is sinds Diederik zeg maar onze leider is, dacht ik een zetel of 4 weer bijgekomen. Ja. Maar raketten, dat ik, het ligt ook niet aan één persoon. Nou, op dit moment wel hoor. Hé, maar... Ja, dat vind ik niet. Hebben we nog... Zou het dan als een raket omhoog? Als jij het was geworden, Lutz, dan denk ik dat de PvdA op 76 zetels zou zitten. Effect was. Hé, maar dus... komen er nieuwe plannen? Want het gaat natuurlijk nu echt langzaam. Nee, maar er moet toch ammunitie nog komen? Dat zijn ze toch wel aan het roepen? Offensief, wat dan? Nou, ze zijn heel links. Normaal, jongens. Wij waren de eerste partij... die er toen het Katshuis al 7 weken achter de deur zat, kwamen wij met de koers van de PvdA. Oh ja, dat is ook zo. Hey. Maar ik heb ook gehoord dat jullie in Utrecht nog behoorlijk aan het vragen waren naar nieuwe plannen. Het wordt nu aangevuld, ons verkiezingsprogramma komt eraan. Ik denk dat het donderdag is of zo dat het bekend wordt. Precies, dat was nogal wel haast bij. Want ik begreep dat er honderden plannen waren van leden en niet-leden. Lutz! En enorme... Lutz toch? Doe zelf even normaal. Jan, dan praat je tegen het gewaardeerde Kamerlid. Nee, maar begrijp je nog? Doe even normaal, zei je. Doe even normaal, man. Dat was een grap. Nee, maar dat was dus Rutte en Wilders. Ja, Rutte en Wilders. Lutz en Roos. Jullie praten zo door elkaar. Dat is echt... Lutz, goed volgen. Nog 2 korte vragen, want het is midden in de nacht en je moet toch slapen. Ja. Wie wordt de nieuwe premier? Poeh. Wie zal het zeggen? Diederik? Nou, dat wordt de volgende. En wie gaat het EK winnen? Dan zeggen ze waarschijnlijk Nederland. Dat is allebei kansloos. Maar goed. Ik zeg gewoon dat Nederland het TK moet winnen. Ja, ja, zie je wel. Dames en heren, een fijn stukje realiteit. Ja, je bent hartstikke... lieve Lutz Jacobi, mag ik je ontzettend bedanken dat je toch op dit tijdstip uit je lekkere Friese bedsteentje bent gestapt. Hey. En super bedankt. Jan, het gaat jullie goed. Dankjewel, dat denk ik niet, maar dankjewel. Dag. Ja. Het Haags geluid. Ja, het valt niet mee om beroemd te zijn in Enschede. Dat lezen we in. Dagboek van de liefdespanter. Kom je in de Randstad ergens binnen in het gezelschap van mijn geliefde collega Jan Roos, ben je hem vrijwel onmiddellijk kwijt tussen een drom aan jonge dames die hun borsten willen laten signeren, jonge mannen die met het mediafenomeen op de foto willen en een enkele zonderling die Roos een oog wil uitsteken omdat hij iets onaardigs heeft gezegd. Het is mijn jonge vriend gegund. Hij is nu eenmaal een succesvol televisiemaker, een legendarisch radiodier, een gevreesd en veelgeprezen columnist van de Mama en vaste gast in de lifestylepagina's van vrijwel alle landelijke dagbladen. Ik kan niet hopen in de schaduw te staan van zijn jeugdige bonhomie, zijn slank gespierde gestalte en zijn welverdiende reputatie van vrouwenverslinder, vroeger, voor hij, aldus het parool, een liefhebbende huisvader werd. Ik kan hier slechts echte Janne, Playboy en een paar columns tegenover stellen. Dat en het lichaam van de versleten gnoe, die het slechts aan zijn slimheid heeft te danken dat hij niet al lang ten prooi is gevallen aan een hongerige leeuwin. En dus schik ik me van harte in de plek in de schaduw van de grote Roos en wacht geduldig achter mijn biertje tot hij al zijn fans heeft afgewimpeld en weer tijd kan maken voor zijn collega. En toen kwamen we afgelopen weekend plotseling in Enschede om in de jury plaats te nemen van Miss Overijssel. Zoals we dat een paar weken geleden hadden afgesproken met de heerlijke Kim Kotter, die toen gast in Echte Janne was. Om een lang verhaal kort te maken, niemand in heel Enschede had enig idee wie Jan Roos was. En om het nog erger te maken, iedereen in Enschede wist wie ik was. Het was de omgekeerde wereld, de andere planeet. Ineens moest ik met iedereen op de foto en werd naar mij gelonkt door veel te jonge meisjes. Eindelijk voelde ik me een keer de ster, de held, de god. En daarvoor ben ik Enschede tot aan mijn dood diepe dankbaarheid verschuldigd. En over Jan Roos hoeven jullie je geen zorgen te maken. Die leek eigenlijk opmerkelijk gelukkig dat hij eindelijk weer zichzelf kon zijn. Zodat we samen hebben geleerd over de betrekkelijkheid van de roem, handdoeken in de badkuip en de tijdloze magie van die Dekselse provinciestad Enschede. Dagboek van de liefdespanter. Dick Leurdijk is een VN-deskundige en dus ook de vaste echte Janne-commentator op het terrein van internationale conflicten. En vannacht praat hij ons bij over de toestand in Syrië. Goedenacht, Dick Leurdijk. Ja, goedenacht. Dag meneer Leurdijk. Zeg, we bellen u natuurlijk wel vaker als het gaat om ellende in het Midden-Oosten. En daar is veel ellende. Dat plan van Kofi Annan, dat wil niet erg vlot, hè? Nee, maar daar waren we de laatste keer dat we met elkaar spraken al over eens. Dat wisten we toen al. Ja, maar nu hebben er 108 doden in dat hula of zoiets. Ja. En die Russen die dan ook nog een keer zeggen dat het die rebellen zijn. Want die informatie hebben ze namelijk van onderzoek van het bewind van Assad. Het wordt steeds gekker toch, meneer Leurdijk? Nou, dat laatste weet ik niet helemaal. Maar wat ik wel interessant vind, is natuurlijk dat er nou wel eigenlijk is... de Russen lijken zelf het voorstel gedaan te hebben om een officieel onderzoek te laten instellen naar wat er precies gebeurd is in hula. En ik zou zeggen, laten we dat vooral doen. Want mocht uit dat onderzoek blijken dat de schuld voor wat er gebeurd is vooral ligt bij het Syrische leger, dan zou dat wel eens een mooi moment kunnen zijn voor de Russen om toch een beetje te gaan bewegen in hun opstelling. Ja, maar het is toch eigenlijk vreselijk zo'n verenigde natie die gewoon helemaal vastloopt, die motor, op of de Chinezen of de Russen. Ja. Die hele organisatie kunt er net mee ophouden. Ja, maar dat is natuurlijk een situatie die we sinds 1945 al kennen. Ja. En dat dus zit ingebakken in die hele structuur van de VN zoals die toen is opgericht. En dat zal ook in de komende jaren niet gaan veranderen. Of er zou overeenstemming moeten worden bereikt om dat VN-handvest nou eens een keer te veranderen. Hey, en hoe gaat het nou aflopen, meneer Leurdijk? Ik bedoel, wordt het nou gewoon een hele heftige burgeroorlog, Pietje Patje Boef, of is het op een gegeven moment afgelopen? Nou ja, kijk, dat is precies waar Kofi Annan, de speciale bemiddelaar het conflict eigenlijk al voor gewaarschuwd heeft toen hij dat zespuntenplan van hem presenteerde 6 weken geleden. En dat is nu ook weer de opmerking die hij afgelopen dagen gemaakt heeft in de nasleep van de gebeurtenissen in Hula. En inderdaad, moeten we dus nu de vraag stellen, als dat zespuntenplan nu mislukt is en als die waarnemersmissie mislukt is, ja, wat moet er dan gebeuren? Er is geen plan B. Dus dan sta je inderdaad volstrekt met lege handen. Ja, de Russen die varen af en toe nog een schip met wapens de haven binnen. Dus ja. Dat wel. Dus ja, die hebben wel een plan. Ja, dat vind ik ook ongehoord. En dat is natuurlijk ook iets wat, ja, waarvan je moet zeggen, dat zou je ook moeten veroordelen. Maar dan, je loopt altijd weer tegen de structuur van die VN-veiligheidsraad aan. Want daar zou die klacht dan moeten worden neergelegd. Daar zou de opstelling van de Russen moeten worden veroordeeld. Maar de Russen kunnen zo'n ontwerpresolutie blokkeren door hun vetorecht te gebruiken. Ja, waanzin, waanzin. Vreselijk. Hey, maar wat het nou een beetje aan de hand is dat het nu ook al begint over te slaan naar Libanon. Hè? Daar zijn mensen ook al elkaar aan het afschieten. Ja. Voor en tegen Assad. Dus misschien wordt het tijd dat we nu iets gaan doen, wij uit het Vrije Westen. Ja, maar dat is interessant dat je dat zo zegt. Maar wat is iets? Dat is toch de hamvraag op dit moment. Nou ja. Ik bedoel, wij praten er nu over. Maar je zou zo'n voorstel, zo'n vraag ook eens moeten neerleggen bij de beleidsmakers in Moskou of in Washington. Ja, maar dat is hier tuig in Moskou. Ja, nou ja. Ja, is maar, zo. Maar ik denk dus dat men daar ook nauwelijks een antwoord heeft op de vraag wat er nu verder moet gebeuren. Ik denk dat zij heel vaak denken van hoeveel geld kunnen we nog verdienen aan dit oorlogje? En hoeveel wapens kunnen we nog verkopen? Dat denken zij, denk ik. Ja, wat me er ook wel opvalt is dat die sympathisanten van Assad, hè, daar hoor je helaas toch ook ineens een heleboel van, ook in de media. Zo van, dat er toch echt heel veel mensen zijn die het eigenlijk wel prima vinden, die man. Dat is natuurlijk waar. Dat is ook een deel van het probleem. Dat is ook wat de Russen voortdurend benadrukken. Ja. Dat we niet zomaar van de ene op de andere dag, en de Chinezen zeggen dat trouwens ook, zo'n man als dat opzij kunnen zetten. Want hij kan tenslotte maar altijd nog rekenen op een belangrijk op steun van een belangrijk deel van de Syrische bevolking. Kijk, en dat was in het geval van Libië een stuk makkelijker. Omdat de kring die Libië, die Gaddafi toen nog steunde, ja, dat was eigenlijk een relatief kleine kring. Maar in Syrië ligt dat veel gecompliceerder allemaal. Waarom is dat, meneer Leurdijk? Is dat een soort van syndroom van Stockholm of zo? Want die mensen, dat zo leuk is het daar toch niet, begrijp ik, in dat Syrië, onder Assad? Nou ja, kennelijk zijn er dus genoeg mensen die toch vinden dat ze daar wel een redelijk leven hebben. Ja, ja. En bereid zijn om ook zelfs te demonstreren voor het voortbestaan van het regime van Assad. Maar als het dus nu zo is dat de VN geen reet kan doen en wij doen ook niks en de Russen die doen ook niks en ja, dan is het op een gegeven moment, denken we ook waarschijnlijk bij het journaal van nou, dat kennen we nou wel, dat oorlog. Zijn de Syriërs op? Ja, nee, maar dan, dus dan laten we het gewoon maar uitbranden. Kijk, dat moeten we nu onder ogen zien. Maar hebben we het vorige keer ook al over gehad? Je komt dan in een periode van escalatie. Hebben we vorige keer ook al over gehad? We kunnen net zo goed dat bandje van vorige week. Elke keer hebben we hartstikke leuke nieuwe inzichten, meneer Leurdijk. Ja, maar kijk, in feite hebben wij toch nog steeds dezelfde discussie. Ja, het is vreselijk. De laatste keer hebben we het gehad over het zespuntenvoorstel van Kofi Annan. En dat was ongeveer 6-7 weken geleden. In die tussentijd is er nauwelijks iets veranderd. Nou ja, er zijn wat meer mensen dood. Ja. Er zijn wat meer mensen dood. Ja, daar kan je dus cynisch over zijn. Maar dat is inderdaad de realiteit van al de dag. En dat zal voorlopig ook nog wel een paar weken zo blijven. Maar dat is de reden waarom Kofi Annan ook gewaarschuwd heeft. Van als mensen als Assad en ook de oppositie niet bereid zijn om met dat zespuntenplan mee te gaan. Ja, dan moeten we onder ogen zien dat er een burgeroorlog ontstaat. En ik denk dan altijd, die burgeroorlog is er al lang aan de gang. Ja. Maar dan zal een soort sectarisch conflict ontstaan in Syrië, waarbij alle bevolkingsgroepen van het land met elkaar in de clinch komen te liggen. Ja, met mogelijke ernstige consequenties voor de situatie in de regio. Ja, precies, want dat is natuurlijk overal zo. Er zijn nu al ontwikkelingen in Libanon. Ja. Ja. Hey, en dan fietsen we nog even door, nu we toch bezig zijn. Egypte is ook wel lekker, hè? Tahrirplein staat weer vol met mensen over Mubarak en zijn levenslang. Ja, kijk, en daarom moeten we ook nooit te vroeg juichen bij het ontstaan van zo'n fenomeen als de Arabische Lente. Ik heb bij al mijn presentaties, over PowerPoint-presentaties over het Midden-Oosten, over de Arabische Lente, begin ik altijd met een citaat van de NAVO-secretaris-generaal van verleden jaar, waarin die zei, we gaan al mooie tijden tegemoet in het Midden-Oosten in termen van democratie en lente en noem maar op. Lief, hè? Dus Nou ja, ik bedoel, we zijn nu een jaar verder en we weten dus nu dat we daar heel belangrijke kanttekeningen bij moeten plaatsen. We zijn er nog lang niet. Dit zijn ontwikkelingen waarvan je niet mag veronderstellen dat zich dat in een periode van 1 of 1,5 jaar allemaal voltrekt. Daar zijn vele jaren mee gemoeid. En read my lips, we zullen nog ongelooflijk veel ellende over ons heen zien komen in de komende weken en de komende maanden. Dit wat we nu gezien hebben in de afgelopen weken, dat zal voorlopig nog wel doorgaan. Want er komt een moment waarop ook iemand als Kofi Annan zal moeten zeggen, als Assad niet bereid is om mee te werken, dan staan wij op enig moment in de toekomst volstrekt met lege handen. Nou, en zo is het moment. Meneer Leurdijk, ja, als de situatie gewoon niet meer verandert, dan zenden we gewoon dit bandje uit. Wat we nu hebben gedaan. Want we kunnen elkaar dan wel dat blijven bellen. Dat er niks gebeurt. Het is hartstikke gezellig om meneer Leurdijk even te bellen. Ja, nee, dat bedoel ik ook niet zo. Ja, je bedoelt, nee, maar meneer Leurdijk heeft ook wel af en toe slapen. Nou, in ieder geval, positieve noot. De noodtoestand in Egypte na 31 jaar afgelopen. Nou, hartstikke positieve noot. Hartstikke leuk. Leuk, dankjewel. Hè? Meneer Leurdijk, mag ik u nog een bijzonder prettige nacht wensen? Ja, ik hoop dat het lukt deze keer. Goed zo. Ja, deze keer. Dank u wel. Vorige keer niet. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. We wisten dat er heel wat spelers uit vorm waren. En we wisten dat de bondscoach liever niet de scorende van Persie in de spits heeft. In plaats van de altijd scorende Klaas-Jan Huntelaar. En we wisten dat die dikke, trage Wilfred Bauma opeens in de basis staat. Maar dat we zo vreselijk beroerd zouden spelen, dat wisten we nog niet. Dus bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Het EK wordt een regelrechte ramp. Een regelrechte ramp. Jezus Christus. Hoe laat is het? Laat is het? Het is al bijna bij het is het 2. 0800-1121. Ja. Stelling. Het EK wordt een regelrechte ramp. Jan, pak een beetje, Tante Greet. Kom er maar in. Bouke. Bouke. Jan. Ja. Hey, Bouke. Bouke. Nou, ten eerste heb ik absoluut vertrouwen in Nederland zelf dan. Hé? Echt? Ja, absoluut. Waarom? Is het eigenlijk de, ja, is het de broer van Jaap? Omdat ze het niet goed doen. Kom op. Nou ja, maar waar baseer je het in godsnaam op? Nou, gewoon, ik heb er gewoon, het is gewoon een gevoel, hè? Ja, goed gevoel. Bouw ook even een goed gevoel ook. Ja, nou, dus er wordt geen regelrechte ramp. Maar jij zei ten eerste, dus je zou misschien ook, dan heb je ook een tweede, denk ik. Heb je ook een tweede? Ja, stel ze zouden het niet goed doen en ze vliegen eruit, dan zou het EK toch ook gewoon mooi zonder Nederland zelf te kunnen zijn, toch? Zou je dan iemand anders gaan supporteren? Nou ja, dat niet. Of gewoon een beetje als neutrale toeschouwer. Duitsland. Polen. Porno? Wat heeft dat er nou mee te maken? Porno? Nee, Polen. Oh, Polen! Polen. Ja, je hebt gelijk ook. Boukenbos staat achter de Polen. Heerlijk. Verhelderend verhaal, Boukenbos. Hallo? Hallo, Huub, hoi! Goedenacht. Hey, goedenacht, Huub. Stelling, Jan, wat is de stelling? Ja, het EK wordt een regelrechte ramp. Een regelrechte ramp. Leuk gedaan. Voluit. Wat zeg je? Voluit eens. Ben je het ermee eens? Ja, terecht. Ja, het wordt een ramp, hè. Hoeveel punten gaan we halen, denk je, in de voorrondes? Wat Nederland gaat doen? Ja. Ja. Ja, je bedoelt, het EK wordt een regelrechte ramp, gewoon dat er een gebouw instort of zo. Dat kan ook natuurlijk nog. Oh ja. Het EK wordt een regelrechte ramp, want het regent 2 weken. Het EK wordt een regelrechte ramp, omdat alle spelers ziek worden van bedorven spaghetti. Ja, en het aantal HIV-besmette prostituees daar. Nou, daar ga je al. Kijk, daar zit je. Je hebt gelijk in ook. Huub, dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Niels. Hallo. Hi, Niels. Hi. Ja, het wordt geen ramp, want bier drinken is sowieso geen ramp natuurlijk. Maar als we tegen Duitsland winnen, dan komt het wel goed, hoor. Oh, echt waar, joh? Ja, als we tegen Duitsland winnen, dan komt het allemaal goed. Anders is het een ramp. Maar wat gebeurt er nou? Ik vind het anders, trouwens. Nou. Vond ik een grap halen. Ik heb Jan Roos. Ja. Heb ik 2 weken geleden zien fietsen op Amsterdam. Echt waar, joh? Ja, ik heb jou zien fietsen op Amsterdam. En ik heb Jan Heemskerk, die heb ik op Binnenhof gezien 2 weken geleden. Wat deed je daar nou, Jan? Kijk, dat fietsje in Amsterdam, dat vond ik wel prima. Wat deed je nou? Geen 2 weken geleden. 3 dagen geleden zou kunnen. Maar wat leuk, joh, dat je mij hebt zien fietsen in Amsterdam. Maar was je niet in de war? Meestal ben ik namelijk degene. Meestal fiets ik allemaal. Ik was gewoon lekker uit in Amsterdam en ik zag jou kunst van mij fietsen. Nou, leuk zeg. Jan Roos, fiets jij? Nee. Ja, maar ik wil je nog aanspreken, maar Ja, je fietst zo hard weg. Ja, ik weet het. Ja, Jan die heeft het heel vaak. Soms kan je die gillende fans kan je het allemaal niet meer. Nee, sterrenlures ook. Gewoon sterrenlures. Ja. Ja, toch wel? Ja, ik zou eigenlijk... wacht nou eens even. Omdraaien. Hè, wat zeg je? Wat is jullie mening over het EK? Wordt het een ramp of niet? Ja, ja wordt 0 punten naar huis. Ja, één punt naar huis. Ja, hey Niels. Hi. Wat een geleuter. Ja, of is dat wel aardig? Zijn man ziet je fietsen, dan nou, maakt dat ook uit. Willem de Ruiter! Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Willem. Hoe is het in Thailand? Ja, precies. Nou, in Thailand is alles goed. Lekker weer. Oh, mooi. Maar ik ben het met jullie stelling eens, maar ik hoop het uiteraard niet. Nee, wij ook niet. Maar ja. Ik zou het heel triest vinden. Heb jij nog een tip voor de bondscoach die zegt, nou Bert, luister Bert, als je dit nou doet, dan kunnen we het onheil nog afwenden? Misschien? Nee. Mensen met wie, in wie ik vertrouwen heb, heeft niemand meer vertrouwen. Oh, en wie heb je wel vertrouwen? Ja, als ik dat nu wel op de radio zeg, dan... Ah, meid, dat maakt jou het uit. Ja. Nee, dat zeg ik liever niet over de radio. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, Willem, dankjewel, jongen. Wat een geleuter. Hé, wat is er aan de hand met Jaapie de Groot? Geen idee, maar... Oh, die heeft natuurlijk geen mening over voetbal. Maar Jaapie, kan je wel even bellen? Ja, je gaat een maand op vakantie. Ik ga een maand op vakantie. Dan ga je toch eventjes gedag zeggen of zo? Dat zou wel aardig zijn. Hans, ben je er ook? Hans? Ja. Daar ben je. Hans, heb je een mening over de stelling, Hans? Ja, ik heb er in zoverre een mening over. Ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Nou. En dat komt omdat we te weinig jannen in het elftal hebben. Ja. Heb je een voorstel voor de jannen die je dan in zou willen hebben? Ja, wat dacht je? Ik heb even een heel klein onderzoekje gedaan. En ik ben uitgekomen bij Willem Jansen, ja, bij PSV. Die had er natuurlijk in gemoeten. Ja, ga door. Jen Jensen, die bij ADO zit. Ja, dat is natuurlijk gewoon haast voor Jan Jansen, dat snap je wel. Heeft u veel tijd over dat u dit soort dingetjes doet binnen de nacht? Nou, ik heb er een kwartiertje aan gezeten. Een kwartiertje aan gezeten? Ja. Nou, waarom niet? Ontzettend bedankt voor het archief. Wat een geleuter. Nou ja, maar er is de rubriek toch voor, Jan? Volgens mij hebben we Hans Verbreukelen aan de lijn. Hans, ben je er? Kom er maar in. Sjors Verbreukelen. De neef van Hans. Sjors van Tros. Er is hoop voor Nederland. Wat zeg je? Er is hoop voor Nederland. Nederland kan winnen. Hoe? Hoe? Heb jij aan de zachte hars gezeten, Sjors? Nee, kijk. De concurrentie heeft wellicht goede voetballers. Ja. Maar het verschil is dat Nederland durf aan te vallen. Zo praat ik gisteravond. Om 5 uur praat ik ook zo. Dan moet je eerlijk toegeven. Zit je nou iemand zijn accent belachelijk te maken? Nee, helemaal niet. Wat een geleuter. Oh, Jaapie! Wat was dat nou, man? Goedenacht! Waarom was je nou weg, joh? Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik bedoel, ja. Je houdt niet van K1 vechten, Jaapie? Nee, ook niet. Nee. Het vind je niet makkelijk om jou tevreden te houden vanavond, hè? Nee, precies. Maar wat denk je? Wordt het een regelrechte ramp, Jaap? Ik denk dat we uitgeschakeld worden op Denemarken. Ja, op Denemarken? Eerst met, ja, je hebt gelijk ook. Ik heb geen flauw idee waar je het over heeft. Ik ga een maandje ertussen uit. Vind je het heel erg? Ja, vreselijk. Ja, zo is het leven, jongen. Ook, ja, Jan die mist me ook nu al. Nou. Hey Jaapie, tot over een maandje, jongen. Ja, fijn. Wat een geleuter. Shit, wil die fijne vakantie zeggen? Worden weer gedrukt. Ja. Nou, Joop, ben je daar? Ja. Ja. Ik heb laatst een t-shirt gewonnen voor jullie. Ik vroeg me af of iemand dat wil kopen even. Wat een geleuter. Ja, geloof het niet, we hebben nog een Joop. Meen je nou? Ja. Daar ben ik. Dat zie je. Hey Joopie. Dat is nog een Joop. En ik ben heel erg benieuwd naar de stelling van volgende week. Wat zeg je? Een maand vakantie is van Jan Roos lang niet genoeg. De stelling van volgende week. Wat is de stelling van volgende week, Joop? Een maandvakantie, Joop, is voor Jan Roos lang niet genoeg. Wacht nou even, Joop gaat wat zeggen. Oh, sorry, Joop, kom maar. Joop, zeg het. Ja, de stelling van volgende week nog beter. Ik wil ook graag een t-shirt van jullie hebben. Vind ik wel leuk. Volgens mij snap je het concept niet helemaal, Joop. Ja, luister. Nee. Luister. Wat een geleuter. Sammy even langsturen daar. Ja, wat ik zeg. Hey, mijn vriend Sammy, hè, trouwens. Jouw vriend Sammy. Simon? Ja, goedendag. Zit je in een vliegtuig met het raampje open, Simon? Nee hoor, ik zit wel in een auto. Oh, echt waar, joh? Is het een mooie wagen? Wat rij jij, Simon? Jaguar. Een Jaguar? Oh, Daar is niet mis, hoor. Dat is een van mijn favoriete merken, is dat. Hé, hey, wil je nog iets zeggen? Gewoon. Ja, zeker. Nou, leuk. Wat was het stel je ook alweer? EK-ramp. Wat een geleuter. Nou, dat was... God, oh, ja. We hebben nog heel veel mensen. Huub is er ook nog. Ja, of weer. Huub? Alweer, ja. Oh, ja, alweer. Nou, ja. Hey, Huub, leuk dat je nog een keer belt. Dat vind ik echt heel leuk. Wat een geleuter. Jammer, hè? Ze hangt de kutkebouter aan de lijn. Dat is leuk. Een persoonlijke... Een andere kutkebouter. Oh, heet jij echt Jelmer? Ik heet echt Jelmer. En ben je ook zo klein voor een stuk? Ik ben 1,68 meter. Nu is het Mina, zeg. Hey, en is het omdat je heel jong bent of omdat je per ongeluk gestopt hebt met groeien onderweg? Nou, ik ben 24, is dat jong? Nee, ja, dat is, ja, 1,68 meter, 68, jong, leuk. Dan kom je precies tot je, de knieschijf van Sammy Schild. Ja. Leuk. Nou, wat ik wil zeggen. Leuk. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, want ik ga eventjes op vakantie. Waarom? Ja, gewoon omdat het kan. Ja, en ik er ook zin in heb, hoor. Nee, want ik heb tot nu toe twee echte Jannen gemist, hoor. Een lang gekoesterde wens van Jan Roos is om op vakantie te gaan. Ja. Ze moet ook nog leuke tips. Kun je allemaal de rest in dit programma sturen waar Jan Roos wil ontmoeten deze zomer. Ja, zeker. Het wordt Jan Roos live on tour. Maar wacht even, wie gaat mij vervangen? Ja... dat schat ik nu aan. Ik heb volgens mij al flapt, stiekem. Ja, je hebt bij Leo. Ja, dat was een beetje jammer. Nee, maar Jo-Janneke van het podium, je weet wel. Die mijn collega. Dame. Dus eigenlijk wordt het een soort van echte Jo-Janneke. Nou ja, goed, nee, weet ik veel. En nu was hij een beetje Jan, dus Jo-Janneke. En het wordt heel leuk, want het wordt allemaal MV en zo. En dat mannelijke, dat botten van Jan. Ja, hartstikke leuk. Ja. De komende vier weken is niks aan. Maar het soort bijverprogramma leuk. Dus op een gegeven moment is hij weer terug, Jan. En dan gaan we weer als vrouw tegenaan. Lekker race. Wie komt er te gast? Wie komt er te gast volgende week? Oh, Sunny Bergman. Wie? Ja. Oh, de documentaire maakt erover. Heel druk met vagina's is geweest. En daar willen we alles over weten. Zeker in deze vrouwvriendelijke vagina. Nou, ik ga luisteren, hoor. Echte Jo-Jannekes. En wil je Jan Roos ontmoeten? Ik heb het bloot dat ik niet zou zeggen, maar hij zit in Nunspeet op de camping. Zit, hou nou iemand, moet je er niet zeggen, man. In een... Tot over de maand, lieve luisteraars. Maak wat moois van Echte Jan. Ga op bezoek. Volgende week Jo-Janneke en Jan. En ik zeg ciao. Ciao. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Dit is een stukje reclame, dames. Nou, dat is niet te nee, hoor, ik begin zo over mijn eigen Punnik-boek. Hou even op. Jan en zijn paddenstoel. Nee, dat is volgens mij was dat de Jan Heemskerk Soa-gids was dat.